جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعاديات ضبحا فالموليات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير شديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن الإنسان لربه لكنود وإنه ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم صدق الله العظيم. صلوا علی الحبیب. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل آج 9 محرم الحرام 1432 سنہ ہجری ہے، باب المدینہ کراچی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ جامعہ المدینہ کے طلبہ اساتذہ ناظمین اسلامی بھائیوں کا 3 روزہ تربیتی اجتماع جاری ہے، جس میں نہ صرف باب المدینہ بلکہ اندرون سندھ کے کئی جامعات اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھر میں ہونے والے دورہ حدیث کے طلبہ بھی آج کے اس تربیتی اجتماع میں شریک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یہ تربیتی اجتماع پاکستان کے 15 مقامات پر بھی بیک وقت الحمدللہ ہو رہا ہے. کئی مقامات پر مدنی چینل کے ذریعے ہمارے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جامعۃ المدینہ جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ، جامعۃ المدینہ برمنگم یو کے انگلینڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہند کے مختلف شہروں کے جامعات کے اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے اس تربیتی اجتماع میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور بہت سارے واقعات ہم درود پاک کے فضائل کے بارے میں سنتے ہیں. ایک بار مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک غزوے میں شرکت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ پڑاؤ پڑ گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے وہ کھا لو. جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے. اس سے پہلے کہ میں اس واقعے کو مزید آگے بڑھاؤں، چونکہ یہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ اساتذہ اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع ہے، غور کیجئے، مالک کونین ہے میرے آقا، صحابہ کرام علیہم رضوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں، مگر سادگی کا عالم یہ ہے، بظاہر تنگی کا عالم یہ ہے کہ فقط روٹی ہے تو سالن نہیں ہے. کیسی زندگی، کیسی سادہ زندگی ہمارے اسلاف نے گزاری. مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یہ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، نان تو ہے، روٹی تو ہے، مگر سالن نہیں ہے، تو اتنے میں آپ نے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے جو بڑے زور زور سے بھن بھنا رہی ہے، اپنی آواز میں کچھ کہہ رہی ہے. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مکھی، شہد کی مکھی شور کیوں مچا رہی ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی ایک غار ہے، ہم نے شہد کا چھتہ لگایا ہوا ہے، وہ کون لائے گا؟ یا رسول اللہ، ہم تو اس چھتے کو اٹھا کر نہیں لا سکتی. اللہ اکبر، رب کے دربار میں صحابہ کرام کا مرتبہ دیکھیے کہ شہد کی مکھیاں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں، آقا مکھیاں بے قرار ہو گئی ہیں کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، ہمارا ایک چھتہ ضرور ہے، کون لے کر آئے، ہم اٹھا کر لا نہیں سکتے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا، اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ چنانچہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک چوبی پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے چلے گئے۔ وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی اور آپ نے وہاں جا کر شہد مصفہ نچوڑ لیا اور دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا اور صحابہ اکرام علیہم رضوان اب خانہ تناول فرما رہے ہیں۔ وہ مکھی پھر آ گئی، پھر بن بنانے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ مکھی پھر کیوں شور کر رہی ہے؟ تو فرمایا، میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ پھر بات تھوڑی سی روکتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ سٹیٹس دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے معجزات ہیں، میرے آقا کے دربار کا حال دیکھیے کہ جانور تو جانور، مکھیاں بھی آ کر میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی، میرے آقا سوال و جواب فرماتے اور ان سب کی بولیاں بھی سمجھا کرتے تھے۔ ارے امتی، اگر یہاں رہ کر مدینے والے کو پکارے تو کیوں نہ سن لیں، اے میرے آقا مکھیوں کی زبان کو پہچانتے۔ میرے آقا فرماتے، میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ وہ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ میرے آقا فرماتے، میں نے پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں، بد مزہ بھی ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر یہ نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے، ہم اس کے تابع ہیں، جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی رہتی ہیں، تو وہ بد مزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اسی کی برکت اور رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، علماء کرام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر درود پاک کی برکت سے کڑوے اور بد مزہ پھولوں کا رس نہایت میٹھا شہد بن سکتا ہے، تلخی شیری میں بدل سکتی ہے، تو درود پاک کی برکت سے گناہ بھی نیکیوں میں بدل سکتے ہیں۔ یوں ہی درود پاک کی برکت سے ہماری نامکمل نمازیں اور نا تمام سجدے و دیگر عبادتیں بھی قبول ہو سکتی ہیں۔ آپ کا نام نامی اے صلی اللہ، آپ کا نام نامی اے صلی اللہ، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ آئیے اپنے دلوں میں بھی شہد جیسا میٹھا میٹھا رس گھولنے کے لیے جہاں جہاں اسلامی بھائی تربیتی اجتماع میں شریک ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں جو اس اجتماع میں شریک ہیں، مل کر جھوم جھوم کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار پر درود پاک پڑھتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ جب بھی آتا ہے بڑی یادیں لے کر آتا ہے، اور بالخصوص جب عاشورہ کا دن آتا ہے تو اس میں تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں بہت ساری یوں سمجھ لیجئے کہ تاریخ اسلام کے واقعات یاد دلاتا ہے۔ ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین یا ہمارے کچھ طلبہ یہ سمجھتے ہوں کہ عاشورے کے دن تو ایک ہی بڑا عظیم و شان واقعہ ہوا جس کو ہم واقعہ کربلا کے نام سے جانتے ہیں، کہ امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشت کربلا پر پیاسا شہید کیا گیا، آپ کے رفقا کو شہید کیا گیا۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، قرآن پاک کا اگر بغور مطالعہ کریں تو بہت سارے قصص، بہت سارے واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں، اور ان میں سے بہت سارے واقعات، یعنی یہ ایک ایسی امیزنگ صورتحال ہے، یہ ایک ایسی عجیب اور یوں سمجھ لیجئے نئی بات ہوگی کئی لوگوں کے لیے، کہ بہت سارے اسلامی تاریخ کے واقعات جس دن پیش آئے وہ دن عاشورے کا دن ہے۔ میں چند باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اس طرف ہماری توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا شہید کربلا ہو دور رنج و بلا، یا شہید کربلا ہو دور ہر رنج و بلا، کہ 25 حروف کی نسبت سے عاشورہ کی 25 خصوصیات، یعنی عاشورہ کے دن جو 25 اہم ترین واقعات ہوئے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت وہ تحریر فرماتے ہیں، میرے پیارے اسلام بھائیوں، 10 محرم الحرام عاشورہ کے روز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ یہی وہ دن تھا جب خلیل اللہ کو آگ سے نجات ملی۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام اسی روز پیدا کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی دن آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت سیدنا نوح علی نبینا والی صلاۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا والی صلاۃ والسلام کو ملک عظیم اسی دن عطا کیا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا یونس علی نبینا والی صلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ یہ کیسا مبارک دن ہے کہ یہی وہ دن تھا، یعنی عاشورہ کا ہی دن تھا، جب حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا والی صلاۃ والسلام کی بینائی کا ذوف دور ہوا۔ اسی دن حضرت سیدنا یوسف علی نبینا والی صلاۃ والسلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت سیدنا ایوب علی نبینا والی صلاۃ والسلام کی تکلیف کو دور کیا گیا۔ آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش جب نازل کی گئی تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اسی دن کا روزہ پچھلی امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ 12:30 کے قریب واقعات یہ بیان کرنے کے بعد میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بیان فرماتے ہیں کہ یہی وہ دن تھا جب امام الحمام، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بما شہزاد گان دشت کربلا پر بھوکا پیاسا بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ اسلامک ہسٹری، اسلامی تاریخ کے بہت سارے واقعات، جو واقعات ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، اگر قرآن مجید کی تفاسیر ترجمے کو پڑھا جائے تو یہ سارے واقعات کا عموماً تذکرہ مل جاتا ہے، لیکن یہ واقعات عاشورے کے دن ہوئے، کتنی اہمیت ہے اس دن کی تاریخ اسلام میں۔ اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بات یہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے، ان 25 کے 25 واقعات کی ہمیں مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ آج ہم سے یہ سوال کر لیا جائے کہ فلاں ملک کس نے ایجاد کیا، فلاں جناب یہ جو چیز ہے اس کو انوینٹ کس نے کیا، یہ چیز کس سائنسدان نے ایجاد کی، اس ملک میں جو وہ واقعہ ہوا تھا وہ کیسے ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے۔ شاید ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو دنیا میں ہونے والے بہت سارے ہسٹوریکل ایونٹس، بہت سارے تاریخی واقعات کی تو معلومات ہوگی، مگر ہمارے اسلامی تاریخ کے ہونے والے واقعات کا علم بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان 25 کے 25 واقعات کی بریف ڈیٹیل، مکمل معلومات ہمارے پاس ہونی چاہیے، لیکن ہم اس سے ہو سکتا ہے کہ محروم ہوں۔ مدنی چینل کے ذریعے وقتاً فوقتاً ان واقعات کے بارے میں ہمیں رہنمائی ملا کرتی ہے۔ آج انشاءاللہ ان 25 واقعات میں سے 2 واقعات، یعنی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو گہرے کنویں سے نکالا گیا اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی بینائی کا ذوف دور ہوا، یہ 2 واقعات بھی عاشورہ ہی کے دن پیش آئے، تو انشاءاللہ اپنے بیان کے اندر مدنی چینل کے ناظرین کی انشاءاللہ معلومات کے لیے اور میرے جامعۃ المدینہ کے طلبہ اساتذہ اسلامی بھائیوں کے لیے سورہ یوسف، قرآن پاک کی یہ سورت ہے، اس کی انشاءاللہ تھوڑی سی تفسیر، اس کا خلاصہ کچھ پڑھ کر سنانے کی سعادت حاصل کروں گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کس طرح مد و جذر آئے، کس طرح ان کی زندگی کے حالات تھے اور یہ واقعات کس طرح روح پذیر ہوئے۔ آج ناول پڑھنے کا، کہانیاں سننے سنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ارے قرآن پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، ایسی کہانیاں جو کہ سچی کہانیاں، سبق آموز واقعات ہیں، وہ قرآن پاک میں موجود موجود ہیں. ہمارا رب ہم تک میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا گیا, مگر کیا ہم اس کو پڑھتے ہیں. سورہ یوسف کے بارے میں آتا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف کو, یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو جو سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے, احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا ہے. اس لیے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں رنج, راحت, غم, سرور اور اس مد و جزر ہر ایک واقعہ بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے ساتھ اپنے دامن میں اس کو لیے ہوئے ہے. ہم اس قصہ عجیب کا خلاصہ مختصراً سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, حضرت سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے تھے, جن کے نام یہ ہیں. نمبر 1 یہودا, نمبر 2 روبیل, نمبر 3 شمعون, نمبر 4 لاوی, نمبر 5 زبولون, نمبر 6 یسجر, نمبر 7 دان, 8 نفتائی, 9 جاد, 10 آشر, نمبر 11 یوسف اور نمبر 12 بنیامین. حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی بھائی تھے, باقی دوسری ماؤں سے تھے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے, اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے, اسی لیے حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بے حد اکرام اور ان سے بہت محبت فرماتے. 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ پیارے بیٹا, خبردار, تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کر دینا, ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی خفیہ چال چل دیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا, ان بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا, یہاں تک کہ سب بھائیوں نے یہ مشورہ کیا, یہ منصوبہ بنایا کہ کسی طرح ان کو گھر سے لے جا کر جنگل میں ایک گہرا کنواں ہے اس میں ڈال دیں گے. اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سارے بھائی جمع ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کیا کہ ہم سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں, ان کو جنگل میں لے جانے کی ہمیں اجازت دے دیجئے. اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کاندھوں پہ بٹھا کر یہ بھائی جنگل میں لے کر چلے, لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا. پھر ان کا کرتا اتار کر ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اور اندھیرے کنویں میں گرا دیا. لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے بچا لیا اور ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا, اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا. اور گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے, یعنی حضرت ان کے والد صاحب نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کرتا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر انہیں پہنا دیا, جس سے اندھیرے کنویں کے اندر روشنی ہو گئی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر اور آپ کے پیراہن کو ایک بکری کے خون میں لتپت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر سے ہی چیخیں مارنے لگے, رونے لگے. والد صاحب نے کہا, خیریت تو ہے, کیا بکریوں کو نقصان پہنچ گیا, جانوروں کو نقصان پہنچ گیا؟ تو عرض کرنے لگے, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے بھائی یوسف کو نقصان پہنچ گیا ہے, ہم کھیلتے ہوئے دوڑتے ہوئے دور نکل گئے, اپنے سامان کے پاس اسے بٹھا کر گئے تھے, ایک بھیڑیا آیا اور ان کو پھاڑ کر کھا گیا, اور یہ ان کا کرتا ہے. اب ان لوگوں سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ کرتا تو لے آئے, خون میں لتپت بھی کر دیا, مگر کرتے کو پھاڑنا بھول گئے تھے. تو والد صاحب نے جب کرتے کو دیکھا, اس پر خون بھی دیکھا, تو کہا کہ عجیب بھیڑیا ہے, بڑا سیانا بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو کھا گیا مگر اس کا کرتا نہ پھاڑ سکا, اور اس کے کرتے پر کوئی خراش بھی نہیں آئی. مجھے لگتا ہے یہ سب کچھ تمہاری کار ستانی اور فریب ہے. پھر آپ نے دکھے ہوئے دل سے نہایت درد بھری آواز میں فرمایا، یہ جو دونوں نے فرمایا وہ قرآن مجید کے پارہ نمبر 12 سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 میں موجود ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن اسی کنویں میں تشریف فرما رہے، یہ کنواں کھاری تھا، کھارا پانی تھا، مگر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے لذیذ اور میٹھا ہو گیا۔ اب ایک قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا، اس قافلے کے ایک آدمی تھا جس کا نام مالک بن زعر خزائی تھا، اس نے پانی بھرنے کے لیے ڈول ڈالا کنویں کے اندر، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور اس سے لٹک گئے، اور مالک بن زرعہ نے جب وہ ڈول اوپر کھینچا تو آپ بھی اوپر تشریف لے آئے۔ جب آپ کو انہوں نے دیکھا اور آپ کے حسن جمال کو دیکھا تو کہا یا بشرا ہذا غلام، کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چراتے تھے، روزانہ دیکھنے آتے تھے کنویں میں ہیں کہ نہیں ہیں، جب 3 دن بعد دیکھا کہ وہ نہیں ہے تو قافلے میں گئے، قافلے والوں میں دیکھا تو وہاں پایا، تو اب وہ بھائی کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارا اور نافرمان ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، اگر تم اس کو خرید لو تو بہت سستا تم کو دے دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کو بہت دور لے جاؤ، ہم سے دور لے جاؤ، اور وہاں جا کر اس کو بیچنا کہ ہمیں اس کی خبر نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خوف کے مارے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بول سکے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زعر کے ہاتھ صرف 20 درہموں میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زعر ان کو خرید کر مصر کے بازار میں لے گیا، وہاں عزیز مصر نے ان کو بہت زیادہ قیمت دے کر خریدا اور اپنے شاہی محل میں لے جا کر اپنی ملکہ زلیخہ سے کہا کہ اس غلام کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی خدمت میں رکھو۔ چنانچہ اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے، ملکہ زلیخہ آپ سے بڑی محبت کرنے لگی، بلکہ ان کے حسن و جمال پر فریختہ ہو گئی اور عاشق ہو گئی، اس کا جوش عشق یہاں تک بڑھا کہ ایک دن زلیخہ نے عشق و محبت کے طور پر والہانہ طور پر آپ کو پھسلانے اور لبھانے لگی، آپ کو برے کام کی دعوت دی، معاذ اللہ آپ نے یہ کہہ کر انکار فرما دیا اور صاف کہہ دیا کہ میں اپنے مالک عزیز یعنی اپنے مالک عزیز مصر کے ساتھ خیانت کر کے اس کے احسانوں کی ناشکری نہیں کر سکتا، اب آپ گھر سے بھاگے۔ وہ عورت آپ کے پیچھے دوڑی اور آپ کے پیراہن کو پکڑ لیا، آپ کے کرتا مبارک کو پکڑ لیا، اب آپ کا پیراہن آپ کا کرتا مبارک پیچھے سے پھٹ گیا۔ عین اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں آ گیا، بادشاہ تو وہ آ گئے اور دیکھا کہ تو یہ کیا ہو رہا ہے، تو ان کی زوجہ نے آپ پر تہمت لگا دی کہ یہ میرے ساتھ معاذ اللہ برا کام کرنا چاہ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہیں، کوئی گواہ نہیں ہے، مگر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یقین دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ میں سچا ہوں کہ نہیں، تو اس وقت ایک اس کمرے کے اندر ایک 4 مہینے کا بچہ لیٹا ہوا تھا جھولے کے اندر۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، اس بچے سے پوچھ لو کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے 4 مہینے کا بچہ ہے، یہ کیسے بتائے گا؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا رب چاہے گا تو یہ یقیناً میری بے گناہی کی گواہی دے گا۔ اس واقعے کو قرآن مجید اس بچے نے کیا کہا، رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکی کا بیان، وہ گواہی جو اس 4 مہینے کے بچے نے انسانی زبان میں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ چنانچہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یوسف میں آیت نمبر 26, 27, 28, 29 ان 4 آیتوں کا اگر مطالعہ کریں تو یہ واقعہ سمجھ آتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وہ بچہ کہتا ہے ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، اس بچے نے کیا کہا، گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہوا ہے، آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، پھر دیکھا گیا اس کرتے کو، فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے چرا ہوا دیکھا، پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، بولا بے شک یہ تم عورتوں کا چرتر ہے، بے شک تمہارا چرچا تمہارا 75 بڑا ہے۔ گویا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت یہ کس طرح شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ 4 مہینے کے بچے نے یہ گواہی دی۔ بہرحال اس واقعے کے اندر بڑے سارے مد و جزر ہیں، اونچائی اور نیچائی ہے، زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں۔ آپ نے بچپن کے حالات سنے اور پھر لڑکپن کے وقت میں کس طرح آپ کے اوپر ایک الزام لگایا گیا اور آپ کو براءت ملی میرے پیارے اور محترم اس کے بھائی، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں۔ اس کے بعد اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عزیز مصر نے زلیخا کے مشورے سے شاہی محل سے نکال کر جیل خانے میں بھیج دیا، اور آپ نے جیل میں پہنچ کر کہا یہ اللہ عز و جل، اے اللہ عز و جل، یہ قید کانا، یہ کوٹھڑی مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف مجھے زلیخا بلا رہی تھی۔ پھر آپ 7 برس یا 12 برس تک جیل میں رہے اور قیدیوں کو توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتے رہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، پھر اس کے بعد چند واقعات ایسے ہوئے کہ آپ سے خواب کی تعبیر پوچھی گئیں، آپ نے وہ صحیح تعبیر بتا دی اور وہ تعبیر من و عن صحیح ہو گئی، تو آپ تعبیر معبر یعنی تعبیر خوابوں کی تعبیر دینے والے مشہور ہو گئے۔ اور اس کے بعد ایک بادشاہ کو کسی نے خواب، بادشاہ نے کوئی خواب دیکھا، اس کی تعبیر بھی آپ نے درست کر دی۔ اب جناب آپ کا اکرام ہونے لگا، بادشاہ نے اب اپنے بہت قریب آپ کو بٹھا لیا، بلکہ سلطنت کا سارا نظام اور یوں سمجھ لیجئے کھانے پینے کے جو سارے معاملات تھے، کھیتی باڑی کے جو سارے معاملات تھے، وہ آپ کے سپرد کر دیے۔ اب آپ کی شان بلند پہلے بھی تھی، مگر اب دنیاوی طور پر بھی آپ سیٹل ڈاؤن ہونے لگے، آپ کے جناب خدام تھے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے، اس قصے کے اندر ایک نئی بات یوں داخل ہوتی ہے کہ اس کے بعد جب ایک وقت ایسا آیا کہ اس شہر پر، اس ملک پر، مصر میں قحط نازل ہوا، مگر آپ کے پاس غلہ تھا، آپ نے اپنے خواب کی تعبیر کے طور پر بادشاہ سے بہت پہلے کاشت کروا کر غلے کو، اناج کو اسٹور کروا دیا تھا۔ اب وہ غلہ فروخت کرنے کا وقت آیا، مختلف ملکوں سے تاجران آتے اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کے رفقا سے اناج خریدتے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس قافلے میں آپ کے وہی بھائی پھر آپ کے پاس آئے، اب وہ اناج خریدنے آئے ہیں جنہوں نے بچپن میں آپ کے ساتھ یہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تو فوری ان کو پہچان گئے، وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ان کو کہا، ایسا کرنا اگلی بار جب آنا تو تمہارا ایک بھائی ہے بنیامین، اس کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ اب یہ واپس اپنے والد صاحب کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ ابو، ہمیں بادشاہ نے اناج تو دیا ہے، ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اناج بھی دیا اور آپ کی اسی سامان میں پیسے بھی ڈال دیے، پیسے بھی واپس کر دیے، اناج بھی دے دیا ہے، لیکن اگلی بار دوسرے بھائی کو بلایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، نہیں، تم نے میرے بیٹے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی جو کیا تھا میں تمہیں نہیں دوں گا۔ بہرحال بڑے عہد و پیمان ہوئے، بڑے وعدے کیے گئے، اور حضرت بنیامین کو لے کر اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ پہنچے، آپ نے ان کو غلہ تو دیا مگر بنیامین کو اپنے پاس بٹھا لیا، اور جب پاس بٹھا کر کہا کہ اب میں اس کو واپس نہیں کروں گا، تم ویسے ہی واپس چلے جاؤ۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام مزید آہو زاری کرنے لگے کہ ایک بیٹا بچپن میں چلا گیا، دوسرا بیٹا جوانی کے اندر مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ خبر پہنچی کہ آپ کے والد آپ کی یاد میں رو رو کر ان کی بینائی ختم ہو چکی ہے، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا اتار کر اپنے والد کے لیے دیا کہ ایسا کرو، یہ کرتا جا کر میرے والد کی آنکھوں پہ ڈال دو، اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اب وہ آپ کے بھائیوں کو جب پتا چلا کہ یہ ہمارا بھائی جس کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا اس قدر بڑے مرتبے پر پہنچ چکا ہے، بہت خوش ہوئے، آپ سے معافی بھی مانگی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معاف کرنے والے ہوتے ہیں، حضرت یوسف نے اسے معاف کیا، آپ کا کرتا لیا اور دوڑتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تک آپ کا وہ بھائی پہنچا جس نے وہ خون والا کرتا بچپن میں پہنچایا تھا۔ والد صاحب کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اپنے والد کو بلوایا، مصر بلوایا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور بڑا استقبال کیا گیا، ہزاروں کی فوج حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام لے کر اپنے ملک کے بارڈر پر گئے اور اپنے والد کا عظیم و شان استقبال کیا۔ بڑی تفصیل ہے کہ اس وقت جو دونوں باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی اس رقت کا عالم کیا تھا، قرآن اس کے بارے میں بھی ہمیں رہنمائی فرماتا ہے۔ بڑی رقت انگیز وہ ملاقات ہوئی، باپ بیٹا کافی دیر تک روتے رہے اور اس کے بعد جب دربار میں پہنچے، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب دربار میں ایک طرف آپ کے والد ہیں، ایک طرف آپ کی والدہ ہیں اور 11 بھائی آپ کے سامنے ہیں، اس زمانے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کی اجازت تھی، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب 11 بھائی اور آپ کی والدہ وغیرہ سب بیٹھ گئے اور سب کے سب بیک وقت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کو کہا تھا کہ یہ وہ خواب تھا جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ قرآن پاک اس کو بھی بیان فرماتا ہے کہ 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج ہے، اور چاند اور سورج سے مراد والدین ہیں، 11 ستاروں سے مراد بھائی ہیں، اور یہ سب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت سجدہ کرتے ہیں۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ضرور قرآن پاک پڑھیے، ترجمہ کنز الایمان پڑھیے اور اس کی تفسیر میں جا کر، میں نے بہت شارٹ میں یہ واقعہ بیان کیا، وقت کی کمی ہوتی ہے، لیکن اتنا دلچسپ اور اتنا سبق آموز یہ واقعہ ہے، بہت سارے مدنی پھول ان واقعات میں ہمارے لیے موجود ہیں۔ اور پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصال ہوا، دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، اور آپ کی جو تدفین ہوئی، یہ بھی ہسٹوریکل ہے، یہ بھی ایک عظیم و شان، عجیب و غریب واقعہ ہے۔ کیا ہوا کہ جب آپ کی وفات ہو گئی، دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، تو اب سخت اختلاف ہو گیا کہ آپ کی تدفین کہاں کی جائے۔ ہر گاؤں والا، ہر شہر والا، محلے والا کہتا کہ ہمیں تدفین کا موقع دیا جائے تاکہ ہمارے محلے میں برکت آ جائے، ہمیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کی برکتیں ملے۔ آخر سب کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ آپ کو بیچ دریائے نیل میں دفن کیا جائے، تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر منور کو چھوتا ہوا گزرے اور سارے مصر والے آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو جائیں۔ چنانچہ آپ کو سنگ مرمر کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا، یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے تابوت شریف کو دریا سے پھر نکالا اور آپ کے آبا و اجداد کی قبروں کے پاس ملک شام میں آپ کی دوبارہ تدفین ہوئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور میرے طلبہ، ہمیں پتا ہونا چاہیے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بوقت وفات عمر جو تھی وہ 120 برس تھی، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 147 برس، اور آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 180 برس تھی، اور آپ کے پردادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 175 سال کی ہوئی۔ یہ چند باتیں مدنی چینل کے ناظرین کی معلومات کے لیے، اپنے طلبہ اسلامی بھائیوں کی معلومات کے لیے، وہ دو عظیم واقعات جو عاشورہ کے دن پیش آئے، اس کی کچھ میں نے جھلکیاں آپ کی بارگاہ میں پیش کی۔ مزید تفصیلات سورہ یوسف میں آپ ترجمہ اور تفسیر پڑھیں تو آپ کو یہ باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان واقعات سے درس کیا ملتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر اس عورت نے برے کام کا ارادہ کیا، آپ نے کیا کیا؟ خوف خدا کا کیسا عظیم مظاہرہ پیش کیا کہ اس سے دور ہو گئے۔ رب تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے ہی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، مگر ہمیں اس واقعے سے میسج یہ ملتا ہے کہ جب ہم بھی اکیلے ہوں، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور گناہ کا موقع ملے، چاہے وہ کوئی گناہ کیوں نہ ہو، ہمیں رب کا خوف دل میں رکھنا چاہیے۔ ہماری خلوتیں اور ہماری جلوتیں ایک ہونی چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کے سامنے بڑے نیک بنتے ہیں تو اکیلے میں بھی رب کی نافرمانی نہ کریں۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بھی سیکھنے کو ملا، کتنا ظلم کیا بھائیوں نے، مگر جب موقع آیا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو معاف کر دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے ساتھ کوئی غلط معاملہ کرے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے، تو ہمیں بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، گناہ پر صبر کرنا یہ کیسی برکت والی بات ہے کہ 4 مہینے کے بچے کو رب نے قوت گویائی عطا فرما دی۔ آپ کی گواہی دینے کے لیے آج میں اور آپ سوچیں کہ ہم گناہ پر صبر کرتے ہیں، ہماری آنکھ گناہ دیکھنے سے صبر کرتی ہے، ہمارے کان کیا گناہ دیکھنے سے صبر کرتے ہیں، ہماری زبان کیا غیبت چغلی جھوٹ بولنے سے صبر کرتی ہے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے والوں، اے اپنے آپ کو پنجتن پاک اور صحابہ کا غلام کہنے والوں، ذرا سوچئے تو صحیح، کربلا کا میدان وہاں کیا ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا صبر کا مظاہرہ کیا کہ رہتی دنیا کو صبر کا ایک عظیم پیغام دے گئے کہ آج بھی ان کے صبر کی یاد منائی جاتی ہے، پھر کل عاشورہ ہے، پھر یاد حسین منائی جا رہی ہے۔ ذرا سوچئے ہمارے اندر یہ صبر ہے کہ نہیں، کیا ہم میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں گناہوں سے بچ کر گناہوں سے بچنے پر صبر کرتے ہیں؟ کیا ہم برے اعمال پر صبر کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے اس پر صبر کرتے ہیں؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خاص طور پر میں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ اور طلبا سے مخاطب ہوں کہ ہماری تو ذمہ داری اور ہے، ہمیں تو خود بھی گناہوں سے بچنا ہے، خود بھی گناہوں سے صبر کرنا ہے، اور دیگر مسلمانوں کو بھی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں گناہوں سے بچانا ہے، ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا، بھائی نارملی تو وارث فیملی ممبرز ہوتے ہیں، خاندان والے ہوتے ہیں، مگر علماء کی شان یہ ہے کہ جن کو انبیاء کا وارث کہا گیا، ارے سوچئے تو صحیح، گھر والے ایک طرف ہیں، وارث علماء کو کہا جا رہا ہے، ان گھر والوں نے تو سر کٹا دیا مگر باطل کے آگے سر نہ جھکایا، ارے خاندان والوں نے تو کربلا کی زمین پر اپنا گھر، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، مگر اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اے ورثائے انبیاء، اے علماء، اے طالب علم دین، میں آپ سے مخاطب ہوں، احادیث کی کتابیں پڑھیں، روایتوں کو پڑھیں تو پتا چلتا ہے طالب علم دین کی برکتیں اتنی، علماء کے فضائل اتنے، آپ کے فضائل پر احادیث ناطق، لیکن بتائیے اتنے فضائل و برکات ہمارے بارے میں بیان ہوں لیکن ہمارے اندر وہ صبر کا جذبہ، ہمارے اندر وہ قربانی کا جذبہ ہے کہ نہیں؟ کیا ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں؟ مجھے بتائیے، کیا امام حسین پر یہ لازم تھا؟ ارے وہ چاہتے تو مدینے میں ٹھہرے رہتے، وہ چاہتے تو جناب مکہ پاک کی برکتیں حاصل کرتے، مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کوفیوں نے جب مکتوب لکھا کہ ہمیں یزید کے ظلم و ستم سے بچائیے، امام کا مقام یہ تھا، آپ نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، نیکی کی دعوت کا جذبہ ایسا تھا کہ کہیں وہ کوفی قیامت کے دن یہ عذر نہ پیش کر دیں کہ حسین کو ہم نے تو لکھا تھا، وہ ہماری مدد کو نہ پہنچے، ہم اس لیے یزید کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کر لی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کیسا احساس ذمہ داری تھا، اپنا وطن چھوڑا، نانا کا مدینہ چھوڑا، مکہ مکرمہ چھوڑا، حج کے ایام ہیں، ساری دنیا حج کرنے آ رہی ہے، مگر امام حسین کربلا کی طرف، کوفے کی طرف اپنے خاندان والوں کو لے کر جا رہے ہیں کہ چلو وہاں نیکی کی دعوت کی ضرورت ہے، اس طرف نفلی حج ہے مگر اس طرف نیکی کی دعوت دینی ہے، ان لوگوں کو گناہوں سے بچانا ہے اور برے کام میں پڑنے سے بچانا ہے۔ کیسا احساس ذمہ داری تھا امام حسین اور ان کی آل کو کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر چلے گئے؟ مجھے بتائیے ہمارے اندر کس طرح کا احساس ذمہ داری ہے؟ امام حسین نے تو مدینے میں رہ کر کوفیوں کی درخواست کو سنا اور وہاں پہنچ گئے۔ میں اور آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ میں جس شہر میں رہتا ہوں، میں جس جامعہ میں رہتا ہوں، میں جس محلے میں رہتا ہوں، میرا کوئی اثر، میری کوئی برکت، ارے میں طالب علم دین ہوں، میں عالم دین ہوں، جو علماء ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو ناظمین ہیں، جو طلبا ہیں، وہ سوچیں کہ میں جہاں رہتا ہوں کیا وہاں میرا کوئی اثر ہے، میری کوئی برکت ظاہر ہو رہی ہے، ارے میں نے اس کی کوئی ذمہ داری لی ہے؟ امام حسین نے تو وہ ذمہ داری کا سبق دیا کہ اپنی جانیں قربان کر دی۔ آج میں جس محلے میں ہوں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا، ارے محلے میں ایک طالب علم دین کے ہوتے ہوئے مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے، ایک جامعۃ المدینہ جس علاقے میں ہے وہاں کے رہنے والوں میں کوئی نیکی کی جناب رمک نہیں نظر آتی، اگر جہاں نہیں ہے، میں چوٹ کر رہا ہوں آپ کو، اپنے بارے میں سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس جس شہر میں جامعہ ہے، جس جس محلے میں جامعہ ہے، جس جس علاقے میں جامعہ ہے، ہم سب کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے کہ جناب جہاں ہم موجود ہیں وہاں گناہ کیسے ہو؟ ہمیں تو انبیاء کے ورثہ کہا گیا، طالب علم دین کے فضائل احادیث میں بیان ہوئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ماجرا یہ ہے، بعض جگہ تو ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، ارے محلے اور شہر تک تو دور کی بات ہے، میرا اثر تو میرے جامعہ میں نہیں ہوتا۔ سوچئے استاد سوچے کہ میرے ساتھ اتنے طلبا ہیں، کیا میری برکت اتنی ظاہر ہوئی کہ یہ طلبا دین متین مزید سیکھنے والے علم و عمل کے پیکر بن جائیں. ناظم سوچے کہ پورا جامعہ میرے سپرد میرے مدری مرکز نے کر دیا, کیا یہ پورے جامعہ میں میری کوئی برکت ظاہر ہو رہی ہے؟ مجھے کوئی ذمہ داری کا احساس ہے کہ جناب یہ پورا جامعہ میرے پاس ہے, میں ایک ایک طالب علم کو علم و عمل کا پیکر بنا دوں, ان کو جناب ایسا مبلغ اور ایسا عالم دین بناؤں کہ پوری دنیا میں جا کر یہ رضویت کی, علم و عمل کی اور جناب عبادتوں کی خوشبوئیں پھیلائے. بڑے طلبا سوچیں, دور حدیث کے طلبا یہاں حاضر ہیں, ذرا سوچئے ہمارا مدنی مقصد. پہلے آئیے سارے طلبا اساتذہ جہاں جہاں موجود ہیں ہم مل کر اپنا مدنی مقصد دہراتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل. اب سوچئے مدنی مقصد تو یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, لیکن کیا میں اپنے جامعہ والوں کی اصلاح کر سکا؟ بڑے درجے والے سوچے, میں دور حدیث والوں سے مخاطب ہوں, بالخصوص سابیہ سادسہ خامسہ کے جو اصلاح ہیں, بھائی غور سے سوچیں. ارے میرا مدنی مقصد یہ ہے کہ میں ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کروں گا. ارے میں نے کبھی کوشش کی کہ چھوٹے درجے والوں کی تربیت کر لوں؟ سوچئے دور حدیث والے نے کبھی کوشش کی کہ اولا کے طلبا کی میں جناب علمی کیفیت کو مزید بلند کر دوں, ان کی جناب علم و عمل میں کوئی ایسی برکت آ جائے؟ ابھی یہ ابتدائی درجے میں ہیں, اگر یہ عبادت گزار بن جائیں گے تو عالم بننے کے بعد بھی مضبوط عبادت گزار رہیں گے. کیا ہم ایسا سوچتے ہیں؟ اپنی ذمہ داری محسوس کیجئے, یہ فقط ناظم کا کام نہیں ہے, ہر اس بڑے طالب علم کو ذمہ داری لینے چاہیے. ارے ایک طرف تو ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, دوسری طرف جامعہ میں موجود اگر برائیاں ہیں یا اگر ہمارے طلبا کسی ایسی چیز میں مبتلا ہیں جس کو میں چاہوں تو دور کر سکتا ہوں, آگے بڑھ کر شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ تربیت کر کے اس کے اندر یہ کمی دور کر سکتا ہوں, مگر میں دور نہیں کرتا. افسوس تو یہ ہے, اپنے بارے میں بھی غور کروں, آپ بھی غور کریں کہ مجھ سے اگر طلبا نے اثر لیا ہے, استاد غور کرے, ناظم دو غور کرے, بڑے طلبا غور کریں کہ اگر آج تک مجھ سے طلبا نے کوئی اثر لیا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اثر لیا ہے کہ سنت قبلیہ پڑھنا چھوڑ دی ہیں مجھے دیکھ کر, یہ اثر لیا ہے کہ جناب ذکر و اذکار ان کا چھوٹ رہا ہے, کیونکہ بڑے درجے کے طلبا اس طرح کرتے ہیں, ہمارے استاد صاحب یوں کرتے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے دیکھ کر مدنی حلیہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اثر تو لیا ہے طلبا نے, لیکن بڑے درجے کے طلبا کو یہ دیکھ کر لیا ہے کہ جناب یہ بھی تو موبائل فون بڑی شوق سے استعمال کرتے ہیں تو میں بھی موبائل فون استعمال کروں. ہم سوچیں میری اثر میری برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں یا میرا امپیکٹ یا میرا تاثر ایسا غلط طلبا پر یا میرے معاشرے پر پڑ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے چھوٹی عمر کا طالب علم غلط چیزوں میں مبتلا ہو رہا ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پیغام حسین کو قبول کیجئے, آپ کی ذمہ داری کا احساس تھا کہ آپ نے وطن چھوڑ کر اپنی جانے کربلا کے میدان میں قربان کر دی, اپنی ذمہ داری کا آپ بھی احساس کیجئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بروز قیامت اگر ہم سے پوچھ لیا کہ تم تو طالب علم دین تھے, تم تو علماء تھے, تم نے میرے نانا کے دین کی کیا خدمت کی؟ ہم نے تو کربلا کے دن اپنے سب گھر بار کو لٹا دیا. کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ میں صرف جامعت المدینہ کے طلبا ہی سے مخاطب نہیں, نہ جانے اس وقت دنیا میں کہاں کہاں مدنی چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہوں گے. ارے جو بھی پروفیسرز ہیں, جو بھی ٹیچرز ہیں, جو والدین ہیں, جو بڑے بھائی ہیں, جو گھر کے سربراہ ہیں, جو محلے کے بڑے ہیں, وہ سوچیں آپ کا اثر آپ کے نیچے کیا پہنچ رہا ہے. ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے محلے اپنے گھر اپنے علاقے کی ذمہ داری لیں کہ جناب مجھے اپنے گھر کو بھی گناہوں سے پاک کرنا ہے, اپنے محلے کو بھی پاک کرنا ہے. ہم سارے مل کر اگر یہ کوشش کریں وہ دن دور نہیں. یاد رکھیے گھر سے معاشرہ بنتا ہے, گھر والے محلے کی فکر کریں, محلہ سدھرے گا تو شہر سدھرے گا, شہر اچھا ہوگا تو ملک اچھا ہوگا, ملک اچھا ہو جائے گا تو میرے پیارے اسلام دنیا بھر میں سنتوں کا دورہ ہو جائے گا. اس مثال سے سمجھیے کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ جناب آپ کے گھر کی چار دیواری ہے, سب کے گھر ہوتے ہیں چار دیواری ہے, ہم اس کے اندر کچھ کچرا پھینکنا چاہتے ہیں, تو آپ کہیں گے جناب کیوں پھینکیں گے, میرا گھر ہے, میرے گھر کے اندر کوئی کچرا نہیں رکھ سکتا. اور آپ اپنے گھر کا کچرا کیا کرتے ہیں؟ صفائی کرتے ہیں, پورا صاف کرتے ہیں گھر, اور کچرا اٹھایا اور ہم نے جناب وہ کچرے کا ڈھیر اپنے گیٹ کے باہر رکھ دیا. سوال کریں بھائی آپ نے گھر میں کچرا نہیں رہنے دیا, یہ باہر کیوں رکھ دیا؟ تو آپ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ جو چار دیواری ہے نا یہ میری ہے, مجھے اس کی ذمہ داری ہے, میں نے اس کو صاف کر لیا. اب باہر والے جانے ان کا مطلب جانے, یہ بہت بری عادت ہے. اگر ہر میں یہاں مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہر مسلمان اپنے گھر کے ساتھ, میں پاکستان میں بالخصوص, کیونکہ باہر ملکوں میں نارملی ایسا کم ہوتا ہے, پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا کچرا کوڑا بھی باہر پھینک دیا جاتا ہے, تو یہ بھی صفائی چکے نصف ایمان. ایک اور مدنی پھول دے دوں کہ اگر تمام اسلامی بھائی ہر شخص یہ سوچے کہ گھر بھی یہ جو چار دیواری جس طرح میں اس کی فکر کرتا ہوں اس طرح میرے گھر کے باہر جو چند فٹ کا ایریا ہے میں اس کو بھی صاف رکھوں گا، یہ بھی میرے گھر کا حصہ ہے۔ ہر گھر والا اپنے گھر کے باہر کی صفائی کا خیال کر لے تو وہ پوری گلی صاف ہو جائے گی، تمام گلی والے یوں کریں تو محلہ صاف ہو جائے گا۔ ہر شخص اپنے گھر کی طرح اپنے اس محلے اپنی اس گلی کو سمجھنا شروع کر دے تو ہمارا پورا شہر اور پورا ملک صاف و ستھرا ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ اپنانے سے ہر شخص یہ اون کرے، یہ ذمہ داری لے کہ وہ گھر بھی میرا ہے اور باہر کی جگہ بھی میری ہے۔ بالکل اسی طرح اگر میں یہ سوچوں کہ میں نے اپنے گھر میں بھی برائی نہیں ہونے دینی، اپنے محلے میں بھی برائی سے بچنا ہے، گھر میں بھی جھوٹ نہیں بولنا لیکن باہر جا کر دوستوں میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، مجھے گلی سے بھی گند کو باہر نکالنا ہے، ارے گھر میں تو بدنگاہی نہیں کرتا، ماں باپ کا ڈر ہے، نہیں نہیں مجھے باہر جا کر گلی کے اندر جا کر بھی بدنگاہی نہیں کرنی، وہاں سے بھی گند کو دور کر دوں گا۔ اسی طرح گھر کے اندر فحش کلامی نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں نکالتا، ارے باہر جا کر بھی دوستوں کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا، گھر کے اندر میں جناب برے اعمال اس لیے نہیں کرتا کہ گھر والوں کی تعظیم ہے، ارے رب کے خوف سے میں باہر بھی یہ برائی نہیں کروں گا۔ اگر ہم سارے کے سارے جتنے مسلمان اس وقت مدنی چینل پر سن رہے ہیں یہ نیت کر لیں کہ میں اپنے گھر میں سے بھی گناہ کو دور کروں گا، اپنے محلے سے بھی گناہ کو دور کروں گا، ہم سب مل کر اگر یہ نیت کر لیں تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ سنتوں کا دور دورہ ہو جائے گا۔ تو تمام جامعت المدینہ کے اساتذہ، طلباء، ناظمین، آپ پر یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس محلے میں آپ کا جامعہ ہے، جس شہر میں آپ کا جامعہ ہے، ارے ذہن یہ ہونا چاہیے کہ میں اگر باب المدینہ کراچی میں رہتا ہوں اور یہاں اتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، ہمارا جامعہ اس محلے میں ہے اور یہاں کے لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، احساس ذمہ داری پیدا کریں، آپس میں بھی تربیت کا اہتمام کریں اور ہمارے جو قریب محلے والے علاقے والے ہیں ان کی تربیت کا بھی اہتمام کریں، ان تک بھی نیکی کی دعوت پہنچائیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی۔ یاد رکھیے آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ علماء ہیں یا عالم بننے والے ہیں، عام مبلغین سے ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ ہمیں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات دعوت اسلامی کے دیگر مبلغین تو علاقائی دورہ بھی کر رہے ہیں، گھر گھر نیکی کی دعوت بھی دے رہے ہیں، جناب اجتماعوں میں شرکت بھی ہو رہی ہے، قافلوں کی دھوم بھی پڑی ہے، ارے وہ تو عام اسلامی بھائی ہیں، عالم نہیں ہیں۔ ہمیں تو ہر اول دستہ ہونا چاہیے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں جناب ہم بھی عام نہیں ہیں، لیکن ہمارا وہ کہنا کچھ اور ہوتا ہے کہ جناب ہم سے بیان کروا لیجئے، ہم سے جناب آپ ممبر رسول پر بٹھا کر تقریر کروا لیجئے، یہ گلیوں میں جانا ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ یاد رکھیے امام حسین نے کیا کیا، وہ مدینے میں بیٹھ کر بھی تو مشورے کر سکتے تھے، اپنے مندوبین روانہ کر سکتے تھے، مگر آپ نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایسے قافلے میں سفر اختیار کیا جس کی واپسی کی کوئی تاریخ نہ تھی، بلکہ کربلا کے میدان پر اپنی جانیں قربان کر دی۔ ان سے بڑا کس کا اسٹیٹس، ان سے بڑا کس کا مرتبہ، عالموں کے امام ہیں، امام حسین ہیں، مگر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج ہم بھی نیت کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ دعوت اسلامی کے دیگر ذمہ داران سے مل کر، ارے مل کر نہیں بلکہ ان سے آگے بڑھ کر پورے ملک میں پوری دنیا میں مدنی کاموں کی دھومیں بچائیں گے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سوچئے آج اسلام کی جو کیفیت پوری دنیا میں ہے، ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے۔ علماء کو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں بڑی ذمہ داریاں ہیں ان کی، اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، کیا کچھ اسلام کے خلاف، اسلام کی پکچر کس طرح پورٹریٹ کی جا رہی ہے پوری دنیا میں، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اگر آج علماء اور ہمارے یہ طلباء نہیں جاگیں گے اور یہ عزم نہیں کریں گے کہ انشاءاللہ پوری دنیا میں مدنی قافلوں کے ذریعے سفر کر کے دعوت اسلامی کے پیغام کو گلی گلی کوچے کوچے میں پہنچا کر اسلام کی صحیح صورتحال، اسلام کی صحیح تصویر، سنتوں کے صحیح پیکر بن کر پوری دنیا میں پہنچائیں گے کہ یہ میرے آقا کا دین ہے، مسلمان ایسا ہوتا ہے، مسلمان وہ نہیں ہوتا کہ کسی کو تکلیف دے، مسلمان وہ نہیں ہوتا کہ جو دہشت گردی کرے، ارے مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کے اعمال سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسلام امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں، ایک بار پھر اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دنیا بھر میں جا کر دعوت اسلامی کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں گے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بعض اوقات خیال آتا ہے، ذہن میں آتا ہے کہ ہمارا منصب کچھ اور ہے، ہمارا کام کا طریقہ کچھ اور ہے۔ اپنے بیان کے آخر میں حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا ایک واقعہ بیان کروں گا کہ مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی میں آپ کو بیان کے لیے بلایا گیا، محدث اعظم ہیں، اور جب بیان کے لیے بلوایا گیا تو آپ کو کوئی آنے جانے کا کرایہ یا اس طرح آپ کی خیر خواہ نہیں کی گئی۔ جب آپ بیان کر کے واپس گئے جلسے کے بعد تو آپ کے مریدین نے، آپ کے رفقا نے کہا کیسے لوگ تھے، آپ کو بلایا، اتنا آپ نے وقت دیا اور واپسی میں آپ کی کوئی خیر خواہ بھی نہیں کی۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا بات یہ ہے کہ یہ ان کی مہربانی ہے، عوام یہ عوام تھے جنہوں نے اسٹیج بھی لگایا، جلسہ بھی ارینج کیا، لوگوں کو بلایا بھی، بٹھایا بھی، اور ہمیں فقط تقریر کے لیے دو گھنٹے بلا لیا۔ عالم دین ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم لوگوں کے گھروں تک پہنچتے اور ان کو نیکی کی دعوت دیتے۔ اس واقعے سے ہمیں درس ملتا ہے کہ عام بندے سے، عام انسان سے ایک عالم کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم اس ذمہ داری کو محسوس کریں گے، کربلا کے میدان میں ہونے والے ذمہ داری کے اس عظیم واقعے سے سبق حاصل کریں گے، اور اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنے شہر میں مدنی کاموں اور عبادتوں کے مددی پھول بکھیرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیں گے کہ نہیں کوئی کرے نہ کرے، میں جس محلے میں، میں جس گلی میں، ہمارا جامعہ جس علاقے میں، انشاءاللہ وہاں تو مدنی کاموں کی اور عبادتوں کی دھوم پڑ جانی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح اب ایک اور سوال اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں بعض اوقات آتا ہے کہ جناب دعوت اسلامی میں ہم عالم تو بن رہے ہیں، مگر عالم بننے کے بعد ہمارے پاس کیا مستقبل ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے کیا کیا ذرائع ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک طرف تو کربلا کا واقعہ دیکھ لیجئے کہ کربلا والوں نے کون سے مستقبل کو پسند کیا۔ ایک مستقبل تو وہ تھا کہ یزید کی ہاتھ پر بیعت کر دی جاتی، بادشاہت مل جاتی، زندگی بھر عیش و عشرت کی زندگی گزارتے، اور دوسری طرف آپ نے اپنے پیاسے ننھے علی اصغر کو اپنی گود میں شہید ہوتے دیکھا، علی اکبر کی نوجوانی کے اندر امام حسین نے اسے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، مگر باطل کے آگے سر نہ جھکایا، اس مستقبل کی طرف نظر نہ کی، بلکہ وہ مستقبل جس کی کوئی ایکسپائر ڈیٹ نہیں ہے۔ اگر آج دنیا میں کسی کا فیوچر جس کو لوگ کہتے ہیں بڑا برائٹ ہو گیا ہے، بڑا مستقبل روشن ہو گیا ہے، وہ روشن مستقبل کتنے سال رہے گا؟ 40, 50, 60, 70 سال، پھر تو دنیا سے جانا ہے۔ مگر ایک مستقبل وہ ہے جس کو آخرت کہا جاتا ہے، جس کی قبر روشن ہو جائے۔ ارے مستقبل روشن کے ساتھ قبر روشن کی فکر کیجئے، اس کی بہت لمبی ٹائم ڈیٹ ہے۔ اسی طرح جنت میں جس کو داخلہ مل جائے، کیسا روشن مستقبل ہے، اس کا چہرہ روشن کر دیا جائے گا۔ ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم دنیا میں بھی ہمیں سرخروئی عطا فرمائے، اور آخرت کی سرخروئی سے بھی سرفراز فرمائے، دنیا کی ذلت و رسوائی سے بھی بچائے، اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی سے بچائے۔ رب کریم ہمیں آخرت کے روشن مستقبل کی نوید بشارت ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک تو ہمیں آخرت کی طرف نظر ہونی چاہیے۔ علماء کے فضائل اور کسی انجینئر کے، کسی ڈاکٹر کے، کسی جناب لائر کے، کسی بڑے بزنس مین کے فضائل اپنے حدیث میں سنے ہیں؟ کہیں نہیں سنے ہوں گے۔ فضائل ہیں تو علماء کے ہیں، اتنے فضائل حاصل ہو گئے پھر بھی مستقبل کی فکر ہے؟ ارے میرے آقا جس سے راضی ہو جائیں، رب کریم کی رحمت جس پر ہو، پھر اس کا مستقبل یا وہ کیسے میرے پیارے اسلام بھائیوں تکلیف میں رہ سکتا ہے؟ آپ اگر معاشرے کے اندر ایک سروے کریں تو آپ کو ایم بی ایز، بی کام، بڑے بڑے گریجویٹ تعداد کے اندر بے روزگار ملیں گے، اور دوسرا سروے کریں کہ علماء کتنے بے روزگار ہیں، تو شاید آپ کو ان کے مقابلے میں 1% بھی یہ ریشیو نہیں ملے گا۔ تو یہ شیطان کا وار ہے، یہ پریکٹیکلی بات ثابت ہے کہ عالم بننے کے بعد روشن مستقبل ہو جاتا ہے، مگر شیطان بار بار یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اور پھر رہی بات دعوت اسلامی کی، ارے آپ جس تحریک میں ہیں، میں کہتا ہوں دنیا کا کون سا انسٹیٹیوٹ ہے، کون سا ایجوکیشنل ادارہ ایسا ہے جو تعلیم دینے کے بعد اتنے مواقع فراہم کرتا ہے؟ آپ کی دعوت اسلامی آپ کو تعلیم بھی فری دے رہی ہے، کھانا پینا رہائش بھی فری ہے، اور یہی نہیں عالم دین بننے کے بعد کتنے سارے مواقع آپ کی تحریک میں آپ کے لیے ہیں۔ ارے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، اے جامعہ کے طلباء، اگر آپ کسی اور جامعہ میں پڑھتے ہوتے، کیا مواقع تھے، کیا موقع تھا؟ فارغ ہونے کے بعد استاد بن جاتے، فارغ ہونے کے بعد جناب آپ ناظم بن سکتے، فارغ ہونے کے بعد اب ایک امام بن سکتے، 4-5 شعبوں کے بعد چھٹا شعبہ نہ تھا۔ اللہ اکبر، رب کا احسان ہے ہم پر کہ جامعۃ المدینہ میں ہمیں داخلہ مل گیا، دعوت اسلامی سے منسلک ہو گئے۔ دعوت اسلامی میں عالم دین یعنی مدنی علماء کا روشن کیسا مستقبل، اس کا مستقبل کیسا روشن، کیسا تابناک ہے؟ چند جھلکیاں پیش کرتا ہوں، کتنے شعبوں میں ہمیں مدنی علماء کی حاجت ہے۔ آپ آگے بڑھیے، آپ ہمت کیجئے، آپ تھک جائیں گے دعوت اسلامی کے پاس اتنے سارے شعبے, اتنے سارے کام ہیں, آپ چاہتے ہیں آپ تدریس کریں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو علم سیکھا ہے دوسروں کو سکھائیں, آئیے استاد بن جائیے. آپ چاہتے ہیں کہ جناب میں علم فقہ کی دنیا میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں, فقہ کے اندر اپنے آپ کو ترقی دینا چاہتا ہوں, تخصص میں داخلہ لے لیجیے. مدنی بننے کے بعد آپ چاہتے ہیں میں مفتی بن جاؤں, آپ کے لیے دارالافتاء قائم ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جناب میں اپنے جامعہ کے نظام کو بہتر کر لوں, آئیے ناظم بننے کے لیے ہمیں ضرورت ہے. اور آگے بڑھیے, علم شعبے کو چھوڑ کر اب ایک اور علمی شعبے کی طرف چلتے ہیں. آپ چاہتے ہیں میں تحریر کے اندر دنیا بھر میں نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہوں, مدینۃ العلمیہ قائم ہے, آئیے اس میں شامل ہو جائیے. اب مدینۃ العلمیہ کی اگر شاخوں پر غور کیا جائے کہ وہاں کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں, آپ کتب اعلی حضرت, شعبہ امیر اہل سنت, اصلاحی کتب کا شعبہ, انتظامی امور, تراجم, شعبہ درسی کتب, تحریری کام, برائے مجلس, اتنے سارے شعبے علمیہ کے اندر قائم ہیں, وہاں مدنی علماء اپنی بہاریں اٹھا رہے ہیں. چلیے اور آگے چلتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب میں جامعۃ المدینہ کے نظام کو پورے پاکستان یا پوری دنیا میں بہتر کرنا چاہتا ہوں, جامعۃ المدینہ کی مجلس آپ کو مرحبا کہتی ہے. ہمارے بھی کئی شعبہ جات ہیں, شعبہ امتحان ہے, شعبہ مالیات ہے, شعبہ تعلیم ہے, شعبہ نشر و اشاعت ہے, بہت سارے شعبے جامعۃ المدینہ کے انتظامی امور سے متعلق ہیں, وہ آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں. مزید آگے بڑھیے, دعوت اسلامی کے دیگر مجالس کی طرف چلتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں, اپنے وطن میں رہ کے نہیں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں جا کے کفار کو نیکی کی دعوت دینی ہے, غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنا ہے. مجلس بیرون ملک آپ کو لبیک کہتی ہے, آئیے اور ہمارے قریب آئیے اور بیرون ملک کا سفر اختیار کیجیے. آپ چاہتے ہیں کہ وطن کے اندر میں جا کر گاؤں گوٹھوں میں جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں, مدنی قافلہ کی مجلس آپ کو پیغام دے رہی ہے. اگر مدنی چینل کے عملے سے گزارش ہے ایک چارٹ کہ ایک مدنی عالم دین کن کن شعبوں میں خدمت سر انجام دے سکتا ہے, وہ مدنی چینل پر ڈسپلے کر دیا جائے تاکہ میرے طلباء جہاں جہاں دنیا میں دیکھ رہے ہیں, بلکہ نہیں نہیں جو طالب علم بھی نہیں ہیں بلکہ گھروں میں دیکھ رہے ہیں, وہ آپ پر رش کریں گے کہ کیسا تعلیمی ادارہ یہ ہے کہ اس سے فارغ ہونے کے بعد ایک دو تین نہیں بلکہ کئی مواقع ہیں کہ آئیے اور دین کی خدمت کس شعبے میں آپ چاہتے ہیں کریے, اپنے بچوں کو جامعہ میں داخل کیجیے, آپ خود جامعہ میں داخل ہو جائیے. یہ ہے فیضان دعوت اسلامی کا, یہ ہے دعوت اسلامی کا ادارہ جو عالم بننے کے بعد ہر جہت کے اندر دین کی خدمت کا موقع دیتا ہے. آگے چلیے, آپ چاہتے ہیں کہ جناب میں کتابوں کی ترسیل میں اپنی خدمات پیش کروں, مجلس سے مکتبۃ المدینہ کے دروازے کھلے ہیں. آپ ان بےچارے وہ مسلمان جن کو کوئی گلے نہیں لگاتا, گونگے ہیں, بہرے ہیں, نابینا ہیں, ان خصوصی اسلامی بھائیوں کے پاس جا کر ان کے دل کی دعائیں لینا چاہتے ہیں. مجلس سے خصوصی اسلامی بھائی لبیک کہتی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ستاروں کا علم سیکھ کر آپ دنیا کے اوقات نماز کا علم جان لیں, دعوت اسلامی کے شعبہ مجلس سے توقید آپ کے لیے دروازے کھولے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ چاہتے ہیں کہ شخصیات اور یہ بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے عہدیدار ماحول میں آ جائیں, نیک بن جائیں تاکہ ان کے ذریعے معاشرہ نیک ہو جائے. مجلس سے رابطہ اپنے دروازے کھولے آپ کا انتظار کر رہی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ چاہتے ہیں کھلاڑیوں کے اندر جا کر شو بزنس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جا کر نیکی کی دعوت دی جائے, مجلس سے کھیل آپ کو لبیک کہتی ہے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ چاہتے ہیں ہمارے آئمہ اکرام میں بہتری آ جائے, اور آئمہ اکرام جو مسجد میں امامت کرتے ہیں ان میں بہتری آئے, مجلس سے آئمہ اکرام آپ کو لبیک کہتی ہے. اسی طرح مدنی انعامات کی دھومیں مچانی ہے, مجلس سے مدنی انعامات ہے. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آپ چاہتے ہیں کہ حج کرنے والے, عمرہ کرنے والے دنیا بھر میں جائیں, جب دنیا بھر سے جائیں صحیح معنوں میں حج کریں, ان کو مسائل آنے چاہیے, آئیے آگے بڑھیے, تربیت کیجیے. مجلس سے حج عمرہ آپ کی منتظر ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آپ چاہتے ہیں تعویذات کا وہ دورہ جو جعلی عاملوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا ہے اور وہ جناب اپنے پیسے برباد کر رہے ہیں, صحیح معنوں میں ان کو علم و حکمت کے مدری پھول کے ساتھ تعویذ عطا کیے جائیں. مجلس سے تعویذات اتاریہ آپ کے لیے چشمے بڑا ہے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ شعبہ جس کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے آج کل آئی ٹی کا دور ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آئی ٹی کے اندر اب ایک انقلاب لے آئیں, آپ دنیا بھر کو انٹرنیٹ کا صحیح پیغام دے دیں, مجلس سے آئی ٹی آپ کی منتظر ہے. اور پھر آئیے اس شعبے کی طرف جس نے گھر گھر میں دھوم مچائی ہے. کون سا شعبہ ہے, کون سا شعبہ ہے؟ مدنی چینل کے اندر خود کتنے شعبے ہیں. مدنی چینل کی مجلس آئے دن ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں اچھے مدنی اسلامی بھائی عطا کیجئے اور مدنی چینل کے اندر چلے جائیں, اس کی دنیا اور ہے. بیان کرنے والے, درس دینے والے, مکالمہ کرنے والے, دارالافتاء اہل سنت میں بیٹھنے والے, ارے کہاں کہاں مدنی علماء کی حاجت ہے, اور اس کے بعد ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ میں آ جائیں تو کمپیوٹر چلانے والے, ایڈیٹنگ کرنے والے, جناب ڈائریکٹرز, اور اسی طرح ہمیں سلائڈ پر جو پٹی وغیرہ لگتی ہے اس تمام چیزوں کے لیے مدنی علماء کی حاجت ہے. مجھے بتائیے دنیا میں کوئی ایسا شعبہ ہے جو آپ کو علم دین کی فراغت کے بعد اتنے مواقع فراہم کرتا ہے؟ پھر یہ شیطان کا کیسا وار ہے, یہ کیسا وسوسہ ہے کہ میرے مستقبل کا کیا ہوگا؟ ارے بات یہ ہے میں ایسا بن نہیں پا رہا کہ جس کا مستقبل روشن ہو, اور پھر میں وسوسہ لاتا ہوں کہ جامعہ میں میرے مستقبل کا کیا ہوگا. ایک ہی ڈیمانڈ ہے ہماری آپ سے, آپ کا مستقبل روشن ہے, آپ کا مستقبل تابناک ہے, دعوت اسلامی میں مدنی علماء کا راج ہے. اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں ایک ہی ڈیمانڈ ہے آپ سے کہ ایسے علم و عمل کے درخت بن جائیے, عالم بننے کے بعد ایسے درخت بن جائیے کہ جس کے پھل علم و حکمت کے مدنی پھول ہوں, جس کی خوشبو سے رضویت دنیا بھر میں پہنچنا شروع ہو جائے, اور جس کے سائے میں گناہوں کے دھوپ میں ستایا ہوا مسلمان جب آ کر بیٹھے تو علم و عمل کا پیکر بن جائے. یعنی علم و عمل میں بھی آگے رہیے, مدنی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے, اور اپنے سبق کو اپنے علم کو بھی بہتر انداز میں حاصل کیجئے. اگر آپ ایسے کامل مدنی بن کر آئے, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی ایک مدنی بھی فارغ نہیں رہے گا. ہاں میرے اندر ہی کمی ہے, اور پھر میں کہوں میرے مستقبل کا کیا ہوا, یہ ہماری کمزوری ہے. آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ علم و عمل کا پیکر بن کے مدنی مرکز کے تقاضوں کے مطابق درس نظامی کر کے انشاءاللہ مدنی مرکز ہی کی مجالس میں رہ کر دعوت اسلامی کی زندگی بھر خدمت کریں گے. آخر میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس مستقبل کے وسوسے کو مزید دور کرتے ہوئے ایک خوشخبری کا بھی اعلان کر دیتا ہوں. خوشخبری یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ انشاءاللہ عز و جل دور حدیث کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے ایک خصوصی مجلس برائے دور حدیث اسلامی بھائیوں کے لیے ایک مجلس بنا دی گئی ہے, کہ جس مجلس کا کام ہی یہ ہوگا کہ اس وقت الحمدللہ پاکستان کے 5 مقامات پر دور حدیث ہو رہا ہے, تقریباً 350 طلبا دور حدیث کے وہاں موجود ہیں. ان تمام طلبا کو کس کس مجلس میں ہم نے اس کی ترکیب بنانی ہے, ان کی کہاں کہاں ترکیب ہوگی, یہ اس مجلس کا کام ہوگا. انشاءاللہ عز و جل ان کے دور حدیث سے فارغ ہوتے ہی ان کو یہ بتا دیا جائے گا کہ جناب آپ کی اس مجلس میں ترکیب بن چکی ہے, آئندہ سے آپ نے اپنی خدمات یہاں سر انجام دینی ہے. یعنی آپ کو آپ کے مستقبل سے بے فکر ہو کر دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے اور پڑھنا ہے, صحیح معنوں میں پڑھنا ہے, اور پڑھتے مدنی کاموں کی دھومیں بھی مچانی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر تمام اسلامی بھائی اس فارمولے کے تحت اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں, انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے ہمارا ایک بھی اسلامی بھائی, ہمیں تو امیر علیہ سنت سمجھاتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا تنکا قیمتی ہے. ارے آپ تو ہمارے درخت ہیں, 8 سال جس شاخ کو پانی دیا, 8 سال میں یہ تناور درخت بنا ہے, آپ کو ہم کیسے دور کریں گے؟ آپ کی ضرورت ہے آپ کی دعوت اسلامی کو, کہیں نہ جائیے, دعوت اسلامی میں رہ کر اپنے مدنی کاموں کو اپنے علم کو مضبوط کیجئے, انشاءاللہ آپ کا روشن مستقبل ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہم نے یہ چند باتیں سنی, اور انشاءاللہ اس مجلس جو یہ نئی مجلس بنی ہے اس کا مدنی مشورہ, جو دور حدیث کے طلبہ ہیں ان کا انشاءاللہ مدنی مشورہ, یہ جو ہمارا 3 دن کا تربیتی اجتماع ختم ہو جائے گا, اس کے بعد دور حدیث کے طلباء کا 4 دن کا مزید تربیتی اجتماع جاری رہے گا, اور انشاءاللہ بارگاہ امیر علیہ سنت سے تربیت کے مدنی پھول بھی لیں گے انشاءاللہ. تو یہ دور حدیث کے طلباء بالخصوص آپ پر تو خصوصی کرم ہے, آپ کا مشورہ آپ کی مجلس انشاءاللہ لے گی, آپ کا ڈیٹا جمع کیا جائے گا, آپ ہی سے پوچھا جائے گا کہ آپ کس شعبے میں جانا چاہتے ہیں. آپ کے سامنے سارے شعبے ہیں, شاید آج جو میں نے شعبے بیان کیے کئی اسلامی بھائیوں کو اتنے سارے شعبوں کا ادراک بھی نہیں ہوگا, یہ بھی کمزوری ہے ہماری. ہمیں پتا ہونا چاہیے میری دعوت اسلامی میں کتنے شعبے ہیں. تو انشاءاللہ ان شعبوں سے متعلق آپ کی جہاں ذہن ہے, آپ جہاں جانا چاہتے ہیں, آپ آگے بڑھیے, اور انشاءاللہ جب آپ اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے ڈیٹا کو دے دیں گے, ہم آپ کی فراغت سے پہلے آپ ہی کی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی ترکیب بنائیں گے. لیکن ہمارا ذہن کیا ہونا چاہیے کہ میں ہر وقت ہر کام کے لیے تیار ہوں. تیار ہے نا؟ یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ جناب مجھے یہیں بھیجنا ہے, میرا تو یہی ذہن تھا اگر یہاں نہیں بھیجیں گے تو پھر میں گھر جاؤں گا. نہیں, میں دعوت اسلامی والا ہوں, کسی ذمہ داری پر دعوت اسلامی لگا دیا. اب آپ سوچیں 25 کے قریب تو کابینات بن چکی صرف پاکستان کی, اس کے نہ جانے کتنے صوبے بن گئے. اب ہر کابینہ ہر صوبے کی مجلس میں مرکزی مجلس سے شورا کی طرف سے یہ حکم ہے کہ کوشش کی جائے اس میں مدنی اسلامی بھائیوں کو شامل کیا جائے تاکہ شرعی رہنمائی ملے. اب 100-200 اسلامی بھائی تو یہ چاہیے ہمیں, لیکن آپ ہم ایسا اسلام بھی تو بنے نا کہ جس کو صوبائی مشاورت میں لیا جائے. اب جناب جس کو صوبائی مشاورت میں لے رہے ہیں اس کی اپنی کارکردگی لیں. آپ نے 12 ماہ میں کتنے قافلوں میں سفر کیا؟ تو وہ بولے بھائی میں تو پڑھائی کر رہا تھا, اب کروں گا سفر. نہیں, اگر آپ ترقی چاہتے ہیں, آپ دیکھیں شورا کے اندر کتنے مدنی آ گئے, کابینہ کے اندر کتنے مدنی اسلامی بھائی ہیں, مدنی چینل کے سلسلوں میں آپ دیکھیں کتنے مدنی اسلامی بھائی ہیں. تو علماء الحمدللہ دعوت اسلامی میں بہت جلدی کلک کر جاتا ہے, بہت جلدی آگے بڑھ جاتا ہے. آپ کے لیے سمجھ لیں فاسٹ ٹریک ہے, ایک ہوتا ہے نارمل راستہ اور ایک ہوتا ہے فاسٹ ٹریک جو بڑے اہم لوگوں کے لیے ہوتا ہے. مدنی اسلامی بھائیوں کے لیے فاسٹ ٹریک ہے دعوت اسلامی, بہت تیزی کے ساتھ ترقی کے منازل وہ طے کرتا ہے. بس وہ کہتے ہیں میری گاڑی میں پیٹرول تو ایسا ہونا چاہیے کہ گاڑی بھی تو تیز چلے. راستہ تو دے دوں آپ کو میں, ہے راستہ بڑا تیز ہے جناب, یہ ہائی وے ہے, بائی پاس ہے, آپ اس میں 15 منٹ میں پہنچ جائیں گے. اب کوئی بولے 15 منٹ میں تو جب پہنچے گی جب گاڑی میں پیٹرول ہوگا, گاڑی میں ٹائر بھی ہوگا, سائیکل چلاتے ہوئے تو کوئی نہیں پہنچے گا. تو بھائی گاڑی اپنی ایسی مضبوط رکھے, پیٹرول اس کے اندر علم و عمل کا ایسا ہو, ایسا ڈیزل اپنے اندر رکھے کہ جناب جب موقع ملے تو کوئی بھی ذمہ داری مجھے مل جائے میں اس میں انشاءاللہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. اگر یہ ذہن ہوگا نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں تو انشاءاللہ آپ ایسے پرزے بن جائیں جو کسی بھی جگہ جا کر فٹ ہو جائے. آپ کو تلاوت کے لیے کہا جائے آپ تیار, نعت پڑھنے کے لیے کہا جائے, ٹھیک ہے ہر کوئی ناتخوا نہیں ہوتا لیکن باپا کہتے ہیں یار سنی ناتخوا ہے تو نعت پڑھنے کے لیے تیار, بیان کرنے کے لیے تیار. بولے نہیں بھائی بیان تو مجھے کرنا نہیں آتا. اچھا بھائی آپ چلیں انفرادی کوشش کے لیے, انفرادی کوشش وہ تو کبھی کی نہیں ہے. ارے قافلے میں سفر کرنا ہے حضور, آپ مدنی ہیں, آپ امیر قافلہ بن جائیں. امیر قافلہ میں کیسے بن سکتا ہوں, میں نے تو قافلے میں سفر ہی نہیں کیا ہے, جدول کیسے چلانا ہے. تو کمزوری نہیں ہونی چاہیے, یعنی آپ کو یوں جناب دعوت اسلامی کے جتنے مدنی کام ہیں نیند سے اٹھائیں, مثال دے رہا ہوں نیند سے اٹھائیں, بولے بھائی کل سے آپ کی ذمہ داری, تو آپ ریڈی ہو. اگر اس طرح کے اسلامی بھائی بنیں گے انشاءاللہ مستقبل روشن, مستقبل تابناک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ مرتے دم تک وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, جامعہ میں رہتے ہوئے بھی اور جامعہ سے فارغ ہو کر بھی دعوت اسلامی ہی کے مدنی کاموں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کربلا والوں کا صدقہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے, ان کی اس عظیم قربانیوں کا واسطہ ہمیں بھی اپنے دین کی خاطر جب موقع ملے جان وقت اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نانائے حسین کے صدقے مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہمیں اپنے استادوں کا ادب عطا فرمائے, اپنے والدین کا ادب عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری برکت سے جہاں ہمارا جامعہ ہے وہاں مدنی کاموں کی بہاریں آ جائیں. اے اللہ ہم سے وہ کام لے لے, ہم جس محلے میں رہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر بھی اور ہمارے اطراف کے اندر بھی نیکی کی دھومیں مچ جائیں. ہم بھی اپنے لیے دعا کریں کہ مولا ہم سب کو بھی نیک بنا دے, گناہوں کی عادت سے ہماری جان چھڑائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. اب انشاءاللہ استاد صاحب کا بیان ہوگا, تمام اسلامی بھائی اٹھئے گا نہیں, اسی طرح بیٹھے رہے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ بھی انشاءاللہ مفتی صاحب بیان کریں گے اور ہمیں انشاءاللہ علم و حکمت کے بہت سارے مدنی پھول عطا فرمائیں گے. صلو علی الحبیب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنة الاعتکاف. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اولاً تو ہم علم دین حاصل کرنے کی راہ پر لگے ہوئے ہیں، ہمارا شعبہ علم دین حاصل کرنے کا، علم سیکھنے کا اور علم سکھانے کا ہے. یہ بذات خود ایک بہت بڑا انعام اور بہت بڑی فضیلت ہے. علم دین حاصل کرنے کے جو فضائل ہیں ان میں اکثر آپ جانتے ہیں کہ جو نوجوان علم دین حاصل کرتے ہوئے جوان ہو، اللہ عز و جل اسے 70 صدیقین کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو ہماری تقریباً اکثریت نہیں بلکہ 100% ہی ہمارے وہ اسلامی بھائی ہیں جو علم دین سیکھتے ہوئے جوان ہو رہے ہیں، جو علم دین سیکھتے ہوئے جوان ہو رہے ہیں، اور ان کے لیے یہ عظیم بشارت کہ اللہ تعالی 70 صدیقین کا ثواب انہیں عطا فرماتا ہے. دوسرا اللہ عز و جل کا بہت بڑا احسان کہ ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں اور ہمارا علم دین حاصل کرنا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر ہے، کیونکہ اس مدنی ماحول میں جہاں ہمیں علم دین بہت اچھے طریقے سے حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، اس کے ساتھ ہماری تربیت کے لیے بھی دن رات کوششیں کی جاتی ہیں. جیسے ہماری آج کی یہ نشست ہے، 3 دن کی یہ نشست ہمارے علم اور ہمارے عمل کے حوالے سے ہماری رہنمائی کے لیے کی گئی. جو بیانات ہوئے، جو مدنی مذاکرے چل رہے ہیں، جو ہمارے دیگر معمولات جاری ہیں، ان کا تعلق ہماری تربیت کے ساتھ ہے. تو تربیت کا ایسا انتظام کہ وقتاً فوقتاً بلکہ ہر دن، ہر صبح و ہر شام ہماری تربیت کی کوئی نہ کوئی صورت کی جاتی رہے، یہ صرف دعوت اسلامی کے اندر ہے. ہمارے یہاں درس و بیان، ہمارے یہاں روزانہ مدنی مذاکرہ کا پیریڈ، ہمارا ہفتہ وار اجتماع، ہماری یہ اس طرح کی سال کے اندر کئی ایک نشستیں، تو یہ سارے کے سارے کام ہماری تربیت کے لیے. اسی طرح ابھی جو آپ نے بیان سنا اس میں ایک ہمیں احساس ذمہ داری جو ہے وہ دیا گیا. تو احساس ذمہ داری جو ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو ہمیں زیادہ سمجھ آئے گی، جو درس نظامی کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہے. اب غور فرمائیں کہ ہمارے شریعت کے اندر جو معمولات ہیں اس میں آپ کو بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی کہ جس میں ہمیں بار بار احساس ذمہ داری کی طرف اور اپنے محاسبے کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، اپنے محاسبے کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو یاد ہو تو وضو کے اندر ہر عضو دھوتے وقت ایک دعا ہے. آپ اس دعا کے الفاظ پر غور کریں، اور جس عضو کو دھوتے وقت وہ دعا پڑھی جاتی ہے اس کو آپ غور کریں اور دونوں کو ملا کر دیکھیں کہ ہمیں محاسبے کی فکر دی گئی یا نہیں. ہم کلی کرتے ہیں, بسم اللہ شریف سے وضو شروع کیا کلی گئی, تو ہماری پہلی دعا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, چونکہ ہم نے کلی کی ہے اور ہمارا جو ہے وہ منہ اور ہماری زبان جو ہے وہ اس میں استعمال ہوئی ہے, تو اب اسی کے مطابق دعا کہ اے اللہ اپنا ذکر کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما, اپنا شکر کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما, اور اپنے عبادت اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما. تو اب ذکر کرنا اور شکر کرنا یہ کس سے ہوتا ہے؟ عمومی طور پر زبان سے. تو اب گویا ہم اپنی زبان کی طرف متوجہ ہوئے تو شریعت نے بتا دیا کہ زبان کو اس کام میں استعمال کرنا ہے, یہ ہمیں احساس دلایا گیا ہے. اور اب کسی کے اوپر ہمارا محاسبہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ناک میں پانی چڑھاتے ہیں, اس کی دعا اللہم ارشنی رائحت الجنتی ولا ترشنی رائحت النار, کہ اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنگھانا جہنم کی بدبو نہ سنگھانا. تو اگلا عضو دھویا اور شریعت نے ہمیں اسی کے مطابق ایک اور چیز کی طرف متوجہ کر دیا, ایک اور شے کا احساس دلا دیا. اس کے بعد ہم چہرہ دھوتے ہیں, چہرہ دھوتے ہوئے اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ, اے اللہ جس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے میرا چہرہ اس دن روشن کر دینا. تو اب ہم نے اپنا چہرہ دھویا, چہرے کی طرح متوجہ ہوئے تو شریعت نے ایک احساس بھی ہمیں ساتھ ہی دے دیا کہ ایک وہ دن آئے گا کہ چہرے سیاہ بھی ہوں گے سفید بھی ہوں گے, عمل وہ کرنے ہیں کہ جس سے چہرے سفید ہو جائیں. اس کے بعد ہم نے اپنے ہاتھ دھوئے, پہلے دایاں ہاتھ دھویا اللہم آتینی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ قیامت کے دن میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا اور میرا حساب نرمی کے ساتھ لینا. بایاں ہاتھ دھویا ہم نے, اس کی دعا جدا گانا اللہم لا تعطینی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری, اے اللہ قیامت کے دن میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا اور میری پشت کے پیچھے سے نہ دینا, کمر توڑ کے مجھے نہ دیا جائے. اس کے بعد ہم نے سر کا مسا کیا اللہم اظلنی تحت عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک, اے اللہ اس دن جس دن تیرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا مجھے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما, یہ سر کا مسا کیا. کانوں کا مسا کیا اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, اے اللہ مجھے ان میں سے کرنا جو تیرے احکام کو سنے اور اس کی اتباع کرے, سن کر نکال نہ دے, سن کر لاپرواہی نہ کرے, سن کر غافل نہ ہو جائیں بلکہ تیرے فرامین کو سنے اور سن کر عمل کرے. اس کے بعد ہم نے اپنی گردن کا مسا کیا اللہم آتق رقبتی من النار, اے اللہ میری گردن کو آگ سے آزاد کر دینا. اس کے بعد دایاں باؤں دھویا اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تذل الاقدام, اے اللہ جس دن پاؤں پھسل رہے ہوں گے میرے پاؤں کو پل صراط پہ ثابت قدم رکھنا. بایاں باؤں دھویا اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور, اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور میری کوششوں کو قبول فرما لے اور میری نیکیوں کی تجارت میں خسارہ نہ آئے. اور جب وضو کر کے فارغ ہوئے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین, اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے, مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما دے. تو اب یہ ایک وضو جو ہم دن میں کتنی مرتبہ کرتے ہیں, تقریباً پانچ مرتبہ ہو ہی جاتا ہے اگر ہر نماز کے ساتھ ہم وضو کریں, تو پانچ مرتبہ ہمیں یہ دعائیں بتا دی گئی, مستحب ہے ان کا پڑھنا. تو اب ایک وضو کے اندر شریعت نے ہمیں ہماری ذمہ داری کا احساس کتنی مرتبہ دلا دی, ایک ایک عضو دھونے کے اوپر شریعت نے ہمیں احساس دلایا، اپنے محاسبے کی طرف متوجہ کیا۔ تو اب بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ ہم علم دین کے اندر اس طرح مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کا احساس کرتے ہی نہیں اور ہم ان چیزوں کو بالکل بھلا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس میں جو چیز ہمارے لیے قابل توجہ ہے، اور یہ جو بعد میں عرض کرنے لگا ہوں، اس کا تعلق تو زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے، لیکن ہم اپنے اعتبار سے غور کریں گے۔ ایک آدمی تجارت کرتا ہے، صبح و شام اس نے تجارت کے اندر لگا دیے، مال کمانا شروع کیا، ہزار سے لاکھ ہوا، لاکھ سے کروڑ ہو گیا، کروڑ سے ارب روپیہ کما لیا، ایک ارب کما لیا اس نے، کئی ارب بن گئے اس کے، لیکن وہ اس کمائی کے اندر ایسا مشغول ہوا، وہ اس کمائی کے اندر ایسا مشغول ہوا کہ اپنی فیملی کے لیے وقت نکالنا ختم ہو گیا، اپنی صحت کی طرف توجہ دینا اس نے ختم کر لیا۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ 10 سال میں 15 سال کے اندر اس نے پیسہ بڑا کما لیا۔ اب وہ پیسہ کما کر جب اپنے گھر کی طرف متوجہ ہوا تو پتا چلا کہ اولاد تو کسی اور راہ پہ نکل چکی ہے، کوئی نشے میں لگا ہوا، کوئی شراب میں لگا ہوا، کوئی گندگی کے اندر پڑا ہوا، کوئی آوارہ دوستوں کی صحبت میں چلا گیا، کسی نے کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اب اس کی اولاد ساری بگڑ چکی، اس کے بیٹے بیٹیاں غلط راہوں پہ جا چکے۔ صحت کی طرف توجہ کی تو پتا چلا شوگر بھی ہو گئی، کولیسٹرول بھی ہائی ہو گیا، بلڈ پریشر بھی بڑھ گیا، کھانا پینا بھی مشکل ہو گیا، میٹھا نہیں کھا سکتا، شوگر ہے، نمکین نہیں کھا سکتا، بلڈ پریشر ہے، اب یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، کیا کھانا ہے ابھی؟ سادہ جو ہے وہ بغیر چینی کے آپ نے ہلکا سا دودھ ڈال کے زیادہ کاوے والی چائے پینی۔ 15 سال کمایا، اربوں روپے کا مالک ہو گیا۔ اب یہ بتائیے کہ کیا یہ شخص اپنی زندگی میں کامیاب قرار دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ جس نے پیسہ بڑا کما لیا، اسٹیٹس بن گیا، لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، بڑے ملازم ہیں، دفتر بن گیا اس کا، مل ہے، فیکٹری ہے، بہت کچھ ہے، لیکن جس گھر سے اسے سکون ملنا تھا اور جس اولاد سے اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملنی تھی وہ سب بگڑ چکی۔ وہ پیسہ تو اس کے بعد ڈھیروں ڈھیر ہے، لیکن گھر میں آتا ہے، اولاد کی حرکتیں دیکھ کر سن کر دل جلتا ہے، صبح و شام اس کا ایک بے کلی کے اندر گزرتا ہے، ایک بے قراری ہے، ایک تکلیف ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ میں نے حاصل نہیں کیا، میں نے اپنی زندگی برباد کی، وہ یہی کہے گا میں نے اپنی زندگی برباد کر دی، صحت تباہ ہو گئی، کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ زیادہ لذیذ پی نہیں سکتا۔ تو پیسہ کمانے کا فائدہ، پیسہ تو اس لیے کمایا کہ ذرا تھوڑا سا لذت اٹھائے گا، کوئی مزے اڑائے گا، کچھ اچھے طریقے سے زندگی گزارے گا، لیکن صحت تباہ ہو چکی۔ تو ایسے آدمی نے اگر 50 ارب روپے بھی کما لیے تو یہ کامیاب شخص قرار نہیں دیا جائے گا۔ دوسری طرف ایک اور شخص جس نے اس کے ساتھ ہی کمانا شروع کیا اور اتنا ہی عرصہ کمایا، اور کتنا کمایا؟ 15 لاکھ اس نے، 50 ارب روپے اور اس نے 15 لاکھ روپے اتنا کمایا، لیکن اس نے اپنی فیملی کی طرف پوری توجہ دی، اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہے، اس سے محبت کرتی ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے، اس کے کہنے پر چلتی ہے، اس کی بات مانتی ہے، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اپنی زندگی کے فیصلے اس سے پوچھ کر کرتی ہے، اور اس کی صحت بھی صحیح ہے، اپنی صحت کی طرف بھی اس نے پوری توجہ دی تھی۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ 15 لاکھ روپے والا کامیاب ہے یا 50 ارب روپے والا؟ 15 لاکھ والا کام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایسی اعتدال کی راہ اختیار کی کہ جو شے جتنی ضروری تھی اس نے اس کو اتنا ہی وقت دیا، جو شے جتنی ضروری تھی اتنا ہی وقت دیا۔ اور اگر وہ ایک ہی شے میں لگا رہتا، فیملی کے اندر ایسا مشغول کہ کمانے کی فرصت ہی نہیں، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ تباہ ہو جائے گا، ایک دن آئے گا فیملی بھی چھوٹ جائے گی۔ یا اپنی صحت کی طرف ایسے توجہ دی کہ تنکا نہیں توڑتا میری صحت نہ خراب ہو جائے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ نہ جیب میں پیسہ ہوگا نہ فیملی ساتھ ہوگی، اور کمانے کے اندر ایسا مشغول ہوا کہ بقیہ چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بقیہ چھوٹ جائیں گی، پیسہ مل جائے گا۔ تو اب اسی طرح ہم علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہیں، تو کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی جو ہمارے لیے ضروری ہیں لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے؟ ہم علم دین میں مشغول ہوتے ہیں تو اب بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان سے ایسا دور ہوتے ہیں کہ دور ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بالفرض اگر ہم عالم بن بھی گئے, اب 10 سال گزرے 12 سال گزرے, اس کے بعد ہم جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمارا سب کچھ چھوٹ چکا ہوتا ہے, ہمارا سب کچھ چھوٹ چکا ہوتا ہے. اس لیے بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ اتنی بلندی پر نہ جاؤ کہ نگاہ نیچے کر کے دیکھو تو زندگی میں کوئی ساتھ ہی نہ ہو. اتنی بلندی پر نہ جاؤ کہ نگاہ نیچے کر کے دیکھو تو زندگی میں کوئی ساتھ ہی نہ ہو, ساتھ لے کر چلے. تو جو ضروری کام ہے ان سب کو کرتے ہوئے چلنا, یہ ہے ایک کامیاب زندگی. اب ہم چونکہ علم دین کے شعبے کے اندر ہیں اس لیے ہمیں اس حوالے سے جو غفلتیں ہم کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں یا ہم سے ہو سکتی ہیں اس پر توجہ دیں. پہلے نمبر پر ہم علم حاصل کر رہے ہیں, کرتے رہے, کر گئے, عالم بن گئے, مفتی بن گئے, محقق بن گئے, سب کچھ ہو گئے. یہ علم حاصل کرنے کا, یہ پڑھنے کا, یہ مفتی بننے کا, یہ مدرس بننے کا, یہ مقرر بننے کا, مصنف بننے کا, سب کا مقصد تھا کیا؟ دنیا. اگر دنیا ہی مقصد تھا تو کس بیوقوف نے آپ کو کہا کہ آپ ادھر آئیں؟ آپ تو سیدھا پھر دنیا کی طرف جاتے تاکہ وہ دنیا کا کام دنیا کے لیے کرتے تو گناہگار تو نہ ہوتے. آپ نے دین پڑھا دنیا کے لیے, تو اگر دین دنیا کے لیے پڑا تو دنیا تو دنیا سے بھی تھوڑی ملے گی اور الٹا گناہ ہمارے ذمہ جدا گانا لازم آ گیا. تو ہم جو علم پڑھ رہے ہیں ہم علم پڑھنے میں ایسے مشغول ہو جائے کہ ہم اس بات پر کبھی سوچے ہی نہیں کہ ہمارا علم پڑھنا اللہ کے لیے ہے یا دنیا کے لیے ہے, ہمارا علم پڑھنا رضا الہی کے لیے ہے یا بس ایسے ہی گھر والوں نے ڈال دیا علم پڑھنے کے لیے ہم پڑھنے لگ گئے. ہماری اپنی سوچ ہی کوئی نہیں, ہماری اپنی فکر ہی کوئی نہیں, ہمارے دل میں اپنا جذبہ ہی کوئی نہیں. تو پہلی ہماری جو غفلت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہم علم پڑھنے میں ایسے لگے کہ اپنی نیت کو سوچنا ہی چھوڑ دیں کہ ہماری نیت رضا الہی کی ہے. اور پھر ہم کہہ تو یہ رہے کہ ہماری نیت رضا الہی کی ہے لیکن کیا ہمارے اعمال بھی ایسے, ہمارے اعمال بھی ایسے ہیں کہ جس سے یہ سمجھ آئے کہ اس کی نیت رضا الہی کی ہے؟ یہ ایک مسئلہ پڑھتا ہے اور 10 سے جا کے مناظرہ کرتا ہے, ایک مسئلہ پڑھتا ہے اور 10 پہ جا کے جو ہے وہ تالیاں جو ہے وہ ان کو دکھاتا ہے. تو اب اگر یہ زبان سے بولتا رہے کہ میرا علم پڑھنا رضا الہی کے لیے ہے لیکن اس کے افعال بتا رہے ہیں کہ اس کا علم پڑھنا رضا الہی کے لیے نہیں ہے, تو پہلی بات جس پر ہمیں توجہ کی حاجت ہے وہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے علم حاصل کرنے میں اخلاص ہے یا نہیں. دوسری بات, ہم علم کے لیے فارغ ہو گئے, ہماری اکثریت وہ ہے کہ جن کو دوسرا کوئی کام نہیں, کچھ تو وہ ہے نا کہ جن کو اور کام بھی کرنا ہوتا ہے. ہمارا جو ہماری اکثریت ہے وہ کیا ہے کہ درس نظامی پڑھ رہی ہے تو بس درس نظامی ہی پڑھ رہی ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا موقع ہے. لیکن کیا ہم جتنا وقت علم دین کو دے رہے ہیں کیا اتنا حاصل بھی کر رہے ہیں؟ ہم نے علم دین کو اپنے صبح و شام دے دی, ہم جناب صبح سے لے کر اگلی صبح تک, اس سال سے لے کر اگلے سال تک 8 سال ہم نے اپنے علم دین کو دے دیے. 8 سال میں جتنا علم دین حاصل ہونا چاہیے اتنا حاصل ہوا یا نہیں؟ تو اگر ہمیں اتنا علم دین حاصل نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی نہ کسی جو ہے وہ غلطی کے اندر مبتلا ہے. اب ہمارے ساتھ ہی ایک طالب علم, اب اس سے پتا کیسے چلے کہ ہم جتنا وقت دے رہے اتنا حاصل کر رہے یا نہیں کر رہے؟ تو ہماری کلاس کے اندر ہی چند دوسرے طالب علم بھی ہیں, وہ بھی اتنا ہی وقت دیتے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہی پڑھتے ہیں لیکن ان کا علم بڑھ رہا ہے اور ہمارا علم جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا یا اپنی جگہ اسٹیل ہے, چل ہی نہیں رہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جتنا وقت دے رہے ہیں اتنا حاصل نہیں کر رہے. اگر نہیں حاصل کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ناکامی سے دوچار ہیں. تو ہم اپنے پڑھنے میں ایسے لگے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں حاصل کتنا ہو رہا ہے. اگر ہمیں نہیں حاصل ہو رہا تو ہمیں فکر ہو, حاصل ہو رہا ہے تو ہمیں خوشی ہو, اس کے اوپر ہم شکر ادا کرنے والے ہوں. تو پہلی بات کہ جس پر دوسری بات کہ جس پر ہمیں توجہ کی حاجت ہے کہ ہم جتنا وقت دیتے ہیں اتنا حاصل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. پھر اس کے ساتھ ایک اور بات کہ بعض اوقات ہم علم حاصل کرنے میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنا گھر بار اپنے رشتے دار ان سب کو بھلا بیٹھتے ہیں, صلہ رحمی جو ہے وہ ہم سے نکل جاتی ہے. 8 برس گزر گئے ہم غور کریں کہ ہمارے کتنے رشتے دار ہیں کہ جن سے ہم نے ملاقات کی, جن سے حال چال پوچھا, جن سے ہمارے کوئی اچھے تعلقات ہیں, آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ختم ہونے پہ پہنچ چکے ہوتے. اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے پڑھنے سے فارغ ہونے کے بعد جانا اپنی فیملی میں, یہ تو نہیں ہے کہ کوئی شخص ساری زندگی کی اپنی فیملی چھوڑ دے, ہم نے فارغ ہونے کے بعد جانا اپنے گھر میں. لیکن ہم جب مدرسے میں پڑھتے ہیں تو ہماری دوستیاں ایسی لگی ہوتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی یہی ہے, ہمارے دوست ہی ہماری زندگی ہیں, یہ فلاں ہی جو ہے وہ میری زندگی ہے, یہ ہمارا یہ جو ہے مدرسے کا ماحول ہی ہماری زندگی ہے. ایسا نہیں ہوتا, 1000 کے اندر 2 یا 4 ہوتے ہیں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں پھر وہی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور وہی فوت ہو جاتے ہیں, یہ 2-4 ہی ہوتے ہیں. اکثریت وہ ہے کہ جن کو اپنے گھروں کو جانا ہوتا ہے. تو ہم علم کے اندر یا تو ہمارے علم میں مشغولیت ایسی ہو جیسی ان بزرگان دین کی کہ جن کے گھر سے پورا پورا سال خط آتے تھے, وہ پورا سال خط ہی نہیں پڑھتے تھے, ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا علم حاصل کرنے میں, ایسے مشغول کے ٹائم ہی نہیں, اور سال ختم ہوا چھٹیاں ہوئی تو اس کے بعد ایک مرتبہ گھڑے سے خط نکالے, یہ فوت ہو گیا اچھا بھی افسوس ہوا, یہ اس کو یہ مل گیا اچھا بھی خوشی ہوئی مبارک ہو, تو اکٹھا لکھ کے بھیج دیا. تو ہم اتنے جو ہے وہ مصروف نہیں, کیونکہ ہم دنیا جہاں کے سارے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, تو جب بقیہ سارے کام کر ہی رہے ہیں تو کم از کم جو ہے وہ ہمارا صلہ رحمی والا جو شعبہ ہے, صلہ رحمی والا جو ہماری زندگی کا حصہ ہے, اس سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے, اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. اپنے ماں باپ بہن بھائی دیگر محارم ان کے ساتھ تعلقات, ان سے سلام دعا وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ ملاقات, یہ ہماری شریعت کا ہمیں حکم ہے, یہ ہماری شریعت کا ہمیں حکم ہے. تو علم کے اندر ایسی مشغولیت نہ ہو کہ ہماری زندگی کے جو بنیادی معاملات ہیں وہ متاثر ہو جائیں. اس کے بعد ایک بہت ہی اہم بات کہ ہم علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ علم کے کچھ مقاصد. علم کا سب سے پہلا مقصد عمل کرنا, اور دوسرا مقصد علم کو دوسروں تک پہنچانا, جو علم کے بنیادی مقصد ہیں کہ علم کا پہلا مقصد عمل کرنا اور دوسرا مقصد دوسروں تک پہنچانا. اب ہمارا اپنے علم پر کتنا عمل ہے, ہم حدیث پڑھتے ہیں ریاض الصالحین جیسے پڑھتے ہیں, یا ہم جو ہے وہ اربعین پڑھتے ہیں, یا ہم فقہ پڑھتے ہیں, فقہی مسائل پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, اسی طرح احیاء العلوم کا خلاصہ وہ پڑھتے ہیں, یہ ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن اس علم کا ہماری زندگی میں کتنا عمل دخل ہے اس کی طرف ہم کبھی توجہ نہیں دیتے. یعنی ہم احیاء العلوم بھی پڑھتے ہیں تو اس لیے کہ ہمارا سبق ہے, احیاء العلوم بھی پڑھتے ہیں تو اس لیے کہ ہمارا سبق ہے, تصوف پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہمارا سبق ہے, ریاض الصالحین پڑھی اس لیے کہ ہمارا سبق ہے, اربعین پڑھی اس لیے کہ ہمارا سبق ہے, جلالین پڑھی اس لیے کہ ہمارا سبق ہے, فقہ پڑھی اس لیے کہ ہمارا سبق ہے, عبارت صحیح کرنی ہے, ترجمہ صحیح کرنا ہے, اس کو بیان صحیح کر دینا ہے. لیکن ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا جو اس سے زیادہ اہم ہے, اس کی طرف سے ہم غافل ہوتے ہیں. ہم اربعین پڑھ رہے ہیں, اس کے اندر جو احادیث ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے, اس کے اندر جو احادیث ہے کہ جو بات دل میں کھٹکے اس کو ہم نے چھوڑنا ہے, اس کے اندر جو حدیث ہے نرمی اور شفقت کے حوالے سے, اس میں جو احادیث ہے خوف خدا کے حوالے سے, اس کو ہم سبق کے طور پہ پڑھ جاتے ہیں, اور اپنی زندگی پر اس کو نافذ کرنے کے اعتبار سے ہم غافل ہوتے ہیں. تو ہم علم پڑھتے ہیں لیکن ہمارا عمل کتنا ہوتا ہے, یہ تو ان چیزوں کے اعتبار سے جن کا ہم مطالعہ کریں, جن کو ہم کلاس میں پڑھتے ہیں. اس سے ہٹ کر جدا جانا, ہم اپنے آپ پر غور کریں. صرف ایک سوال جو ہم خود اپنے آپ سے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ کیا میں با عمل ہوں؟ دوسرے سے بھی پوچھیں گے، دوسرا تو ہمارا امامہ دیکھے گا، ہمارا لباس دیکھے گا، ہمارا ظاہر دیکھے گا، تو وہ ہم پہ بدگمانی نہیں کرے گا، بول دے گا ماشاءاللہ بڑے با عمل ہیں. لیکن ہم اپنے آپ پہ غور کریں کہ کیا ہم با عمل ہیں، کیا ہم عالم با عمل ہیں؟ ہماری جو تنہائیاں ہیں، ہماری جو خلوتیں ہیں، ہمارے جو دل کی کیفیت ہے، اس کو تو ہم جانتے ہیں نا. ہمارے دل کے اندر اچھی خواہشات ہیں یا بری خواہشات ہیں، ہمارا دل کن گندگیوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ہمارے دل میں کتنی نفسانی خواہشات ہیں، ہم اپنے دل کے اندر کتنے گندے اور برے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے دل کے اندر نہ جانے کیسی کیسی خواہشات کو پال رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو ہم جانتے ہیں. تو ہم اپنے آپ سے اتنا سوال کریں کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر تم با عمل کہلانے کے قابل ہو یا نہیں. تو اگر لوگوں کی نظر کے اندر تو با عمل ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر با عمل ہونا تو دور دور کی بات ہے، ہم تو بد عمل سے بھی کچھ آگے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمارا علم حاصل کرنا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں. حدیث مبارک ہے جس میں دعا مانگی گئی ہے کہ اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے. اور علماء کرام نے فرمایا کہ نفع نہ دینے والا علم وہ ہے جس پر عمل نہ کیا جائے، جس پر عمل نہ کیا جائے وہ نفع نہ دینے والا ہے، وہ غیر نافع، وہ نفع بخش نہیں. تو اب ہم اپنے علم کے اوپر غور کریں کہ ہم علم میں ایسے مشغول تو نہیں ہو گئے کہ ہم اپنے عمل کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ ہم با عمل ہیں یا نہیں، ہمارے اندر خوف خدا ہے یا نہیں، ہمارے اندر توکل کی دولت ہے یا نہیں، ہم صبر و شکر کرنے والے ہیں یا نہیں، ہمارے اندر کی دنیا روحانیت والی ہے یا شیطانیت والی ہے، ہمارے اندر کی دنیا نیک ہے یا بد ہے، ہماری خلوتیں اور ہماری تنہائیاں ذکر الہی سے معمور ہیں یا گناہوں کے اندر ملوث ہیں. تو اگر ہم اپنے باطن کی طرف، اگر ہم اپنے عمل کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے، تو پھر ہمیں علم تو ہو سکتا ہے کہ حاصل ہو جائے، لیکن وہی بات ہے کہ ہم کم از کم زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. جیسے وہ تاجر کامیاب نہیں ہو سکتا اپنے اہم چیزوں کو چھوڑ کر، اسی طرح عمل کو چھوڑ کر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کے ساتھ اسی سے متعلقہ اگلی بات کہ ہم ایک تو ہم ظاہری اعتبار سے اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں اور دیکھیں، اس کے ساتھ ہمارا باطن کیسا ہے. کیونکہ ہم ظاہری طور پہ دنیا دار نہیں ہیں، ہم امامے والے ہیں، ہم جو ہے وہ مدنی لباس والے ہیں، ہم علم دین والے ہیں، ہم دینی ماحول میں رہنے والے ہیں. تو ہم جو علم دین حاصل کرنے کی طرف آئے تو یہ صرف ظاہر تو صحیح کرنے کے لیے نہیں آئے، ظاہر کے ساتھ اور ظاہر سے زیادہ ضروری ہمارا باطن ہے. تو اب ہمارا باطن جو ہے وہ کتنا اصلاح شدہ ہے، وہ کتنا اصلاح یافتہ ہے، ہمارے باطن جو ہے اس کے اندر کتنی نورانیت ہے، ہمارے باطن میں کتنی روحانیت ہے، ہمارے باطن کے اندر کتنی امت کی خیر خواہی ہے، ہمارے باطن کے اندر اللہ کا کتنا خوف ہے. تو اب اس کا پتہ تو ہم ایک منٹ میں چلا سکتے ہیں. ہم اپنے دن بھر کے معمولات کو دیکھ لیں، ہم اپنی زندگی کے حالات کو دیکھ لیں کہ ہمارے دل کے اندر گناہ کو دیکھ کر کیا ڈر خوف پیدا ہوتا ہے یا نہیں، یا گناہ کا موقع ملے تو ہم دوڑ کے کر لیتے ہیں. گناہ کا موقع ملے ہم گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں موقع نہیں ملتا، مل جائے تو چھوڑیں گے نہیں. تو کیا ہم گناہوں سے دور صرف دنیا کی وجہ سے ہیں، یا ہمارا دل اتنا نیک بن چکا ہے، یا ہمارے دل کی اتنی اصلاح ہو چکی ہے، ہمارے اندر اتنا خوف خدا آ چکا ہے، ہم اتنے با عمل ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے اس دل کے جذبے کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑنے پر مجبور ہیں، ہم اپنے دل کے جذبے کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑنے پر مجبور. تو اگر ہم اپنے دل کے جذبے اور اپنے دل کے تقاضے اور اپنے دل کی ہمت اور اپنے دل کے شوق کی وجہ سے ہم اگر گناہ چھوڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے باطن میں اصلاح ہو رہی ہے. اور اگر ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں ناظم صاحب مجبور بہت کرتے ہیں، اگر ہم فجر میں اس لیے اٹھتے ہیں کہ ناظم صاحب چھوڑتے ہی نہیں اٹھائے بغیر، اگر ہم جماعت کا انتظام اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے، اگر ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز نہ پڑھی تو سزا ملے گی، ہمیں مدرسے سے خارج کر دیا جائے گا، اگر ہم عمل اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سے چونکہ کچھ پوچھنے والے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل میں ابھی وہ تقاضا پورا نہیں پیدا نہیں ہوا. ہمارا نمازوں کی طرف جانا یہ ہمارے شوق سے ہو، ہمارا جماعت کا التزام کرنا یہ ہمارے دلی شوق کی وجہ سے ہو، ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ ہمیں نماز سے محبت ہے، ہم جماعت میں شرکت اس لیے کریں کہ ہمیں جماعت کا شوق ہے، ہم تکبیر اولیٰ کی پابندی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم تکبیر اولیٰ کے ثواب کو پانا چاہتے ہیں، ہم نوافل اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے دل میں عبادت کا جذبہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم عبادت گزار بنیں، ہم نوافل کے پابند بنیں، ہم تہجد گزار بنیں، ہم ذکر اس لیے کریں کہ ہمارے دل میں شوق ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں۔ تو اگر ہمارے دل کے شوق کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہ ہمارے باطن کی اصلاح ہو رہی ہے، اور اگر ہمارے دل میں کوئی جذبہ نہیں اور وہی جو ہماری مجبوریاں ہیں، گھر کے اندر جا کے اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو گھر والے بولیں گے پڑھتے کہاں بھائی، تم علم دین پڑھتے شرم نہیں آتی تمہیں، نماز نہیں پڑھتے، اب ہم اس ڈر سے نماز پڑھ رہے ہیں، دوستوں کے اندر یا کسی جگہ جا کر ہم اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے، نماز نہ پڑھی، جماعت چھوڑ دی، تکبیر اولیٰ چھوڑ دی، لوگ کیا کہیں گے، یار تمہیں کوئی نماز جماعت کی پرواہ نہیں، اب ہم لوگوں کے اس کہنے سے بچنے کے لیے اور لوگوں کے ڈر سے ہم نماز جماعت کی پابندی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل خالی ہے، ہمارا دل ویران ہے، ابھی ہمارے دل میں سناٹا ہے، ابھی ہمارے دل میں وہ شوق پیدا نہیں ہوا جو پیدا ہونا چاہیے، ابھی ہمارے دل میں وہ ولولہ نہیں ہے جو ولولہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اگر ہم تلاوت قرآن نہیں کرتے، پڑھتے ہیں تو اس لیے کہ ہمارے سبق کا حصہ ہے بس، اور اس سے جدا گانا ہم تلاوت قرآن اس لیے نہیں کر رہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے بندے وہ ہیں کہ جو تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہوئے روتے ہیں، تو اگر ہم ان بندوں میں ان صالحین کے اندر شامل ہونے کے جذبے سے تلاوت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے باطن کی اصلاح ہو رہی ہے۔ تو ہمارے باطن کی اصلاح جانچنے کا طریقہ بڑا آسان ہے کہ ہم اپنے اعمال اور اپنے افعال پر غور کر لیں۔ اسی طرح ایک اور چیز کے ساتھ، بعض اوقات ہم نماز یا جماعت کی طرف اس لیے نہیں آ رہے کہ ہمیں کو مجبور کر رہا ہے، عادت پڑی ہوئی ہے، عادت ہے کہ نماز یا چھوڑنی چھوڑنے کا فائدہ پڑھ ہی لیتے ہیں، ایسے فضول کے اندر گناہ کرنا پڑھ ہی لیتے ہیں، یہ اس سے یہ تو ہے کہ ہم گناہ سے بچ گئے، لیکن جو عبادت کے ساتھ ایک محبت ہونی چاہیے، جو عبادت کی ایک رغبت ہونی چاہیے، جو عبادت کی ایک لگن ہونی چاہیے، جو اللہ سے مناجات کا ایک جذبہ ہونا چاہیے، جو اللہ کی محبت کے اندر ڈوب کر نماز پڑھنی چاہیے، یہ وہ نماز تو نہیں ہوگی جو ہم عادت کے طور پہ پڑھیں گے۔ تو ہم نے تو عبادت گزار بننا ہے، ہم نے نمازی بننا ہے، ہم نے باعمل بننا ہے، ہم نے جماعت تکبیر اولیٰ کا پابند بننا ہے، اس لیے کہ اللہ کو یہ سب پسند ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کو پسند ہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کو وہ بندے پیارے لگتے ہیں جو نماز کی جماعت کی عبادت کی پابندی کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب اللہ سے محبت کرنے والوں کی نشانیاں اگر ہمارے اندر ہیں اور اللہ سے محبت کرنے والوں کے اعمال کے پیچھے ہم چل رہے ہیں تو پھر تو مطلب ہے کہ ہم اس گروہ میں داخل ہیں، ورنہ جیسا مرتبہ اس محبت کا مطلوب ہے وہ کم از کم ہمارے اندر نہیں پایا جائے گا۔ تو اللہ سے محبت کرنے والوں کا حال دیکھنا ہو تو ان کی تو وہ مثالیں ہیں کہ جن کو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال قربان کرنے والے، اللہ کی راہ میں اولاد قربان کرنے والے، اللہ کی راہ میں اپنے دن رات قربان کرنے والے، اللہ کی محبت والے تو وہ ہیں۔ اور ہم یہ ہوں کہ ہمیں مجبور کر کے بھی کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں اپنا جو ہے وہ وقت دو، علم دین حاصل کرنے میں لگ جاؤ، عمل کی طرف آ جاؤ، اور ہم جو ہے گرتے پڑتے اور سستی کے ساتھ اور مریل انداز کے اندر ہم اٹھ رہے ہیں، نماز کے لیے ہمیں اٹھایا جائے تو ہمارا اٹھنا جو ہے وہ نہ ہو کہ جو صحابہ کرام کا، جو بزرگان دین کا، جو سلف صالحین کا، جو اولیاء کرام اور صالحین اور صدیقین کا ہوتا ہے کہ نماز کی محبت میں ان کے دل بے قرار، اذان کی آواز سنی تو سب کچھ چھوٹ گیا اور مسجد کی طرف چل دیے، وہ نہ ہو، اس کی جگہ کیا ہو، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو کس طرح کھڑے ہوتے ہیں؟ سستی کے ساتھ، کسالہ، سستی کے ساتھ۔ یہ منافقین کے بارے میں ہے اور اعتقادی سستی کے اعتبار سے ہے، لیکن الفاظ کے عموم کے اعتبار سے ہم اپنے ظاہر کے اعتبار سے دیکھیں کہ ہم نماز کے لیے ہمیں جگایا جاتا ہے، ہمیں نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، تو ہمارے اندر کتنا شوق، کتنا ولولہ، کتنی محبت، کتنا جذبہ اور کتنی تیزی اور کتنی چستی پیدا ہوتی۔ یہ ہم گرتے پڑتے، ایک مرتبہ اٹھایا تو ادھر کو لیٹ گئے، ادھر سے اٹھایا تو ادھر کو لیٹ گئے، اس نے نماز کا کہا تو چھ یار پڑھ لوں گا، چھوڑ تھوڑی رہا ہوں، تو کرتے کراتے بعد جیسے ڈھل مل ڈھل مل کرتے جو نا وہ پہنچ ہی گئے مسجد میں، اور ہم انتظار ہے کہ امام صاحب ختم کر ہی دیں۔ تو اگر ہماری ایسی کیفیت ہے نماز کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، تو پھر ہمارے باطن کی اصلاح نہیں ہوئی۔ اگر نماز کا ہی شوق نہیں ہے تو نماز سے آگے تو پھر باطن کی اصلاح کی کوئی صورت نہیں ہے، نماز تو پہلا فریضہ ہے۔ تو ہم علم حاصل کرنے میں ایسے مشغول نہ ہوں کہ ہم علم کو ہر شے پر یوں فوقیت دیں کہ نہ ہمیں نماز کی پرواہ، نہ ہمیں عمل کی پرواہ، نہ ہمیں باطن کی پرواہ۔ علم کے ساتھ عمل بھی، علم کے ساتھ اصلاح بھی، علم کے ساتھ باطن بھی، علم کے ساتھ جذبہ بھی، علم کے ساتھ محبت بھی، علم کے ساتھ خوف خدا بھی، علم کے ساتھ اپنی اصلاح بھی، علم کے ساتھ اپنے ظاہر و باطن کی بہتری بھی، یہ سارے کے سارے کام ہمیں کرنے ہیں۔ اسی طرح علم کے ساتھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ زمانہ طالب علمی کے اندر یہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات کسی ایسے گناہ میں یا کسی ایسی برائی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو نہیں چھوڑوں گا بقیہ میں سارے گناہ چھوڑ دوں گا، یہ گناہ نہیں چھوڑوں گا بقیہ سارے چھوڑ دوں گا۔ اب اس ایک گناہ میں لگے ہوئے اور ہیں بڑے ذہین، محنت بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سبق بھی یاد کرتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن وہ گناہ نہیں چھوڑنا۔ اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ہر آدمی کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، کسی کو کسی گناہ کے اندر لذت آتی ہے، کوئی کسی گناہ میں پڑا ہوتا ہے۔ تو اب جو طالب علم یا جو شخص کسی ایک گناہ میں مبتلا ہے اور اب وہ اس گناہ کے بارے میں اس کا ذہن ہے کہ میں نے نہیں چھوڑنا، اگر چھوڑنا ہی ہے تو جب درس نامی سے فارغ ہو جاؤں گا تب چھوڑوں گا، اس سے پہلے نہیں چھوڑنا۔ اب اگر ایسا ذہن بنا ہوا، یہ آدمی بالقصد نہیں کہتا لیکن اس کا عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ یہی کہہ رہا ہے، اس نے اپنے اندر یہ تہیا کیا ہوا کہ یہ گناہ نہیں چھوڑنا بکیا سارے چھوڑ دیں، اور اس میں بہت سارے بہت اعتبار سے مبتلا ہوتے ہیں۔ اب اگر اس کے ساتھ علم حاصل کر رہا ہے کہ کوئی بھی گناہ پکا کیا ہوا، جیسے نماز، یا مثال کے طور پہ نماز میں سستی ہے، علم میں بڑی چستی ہے، علم بڑے جذبے، بڑے شوق، بڑے ولولے، بڑی محنت سے حاصل کر رہا ہے، نمازوں میں سستی ہے، علم بڑے شوق سے حاصل کر رہا ہے، گانے سننے کے اندر جو ہے وہ کوئی پڑا ہوا۔ تو اب اگر کسی بھی طرح کے ایک گناہ میں کوئی مستقل مبتلا ہے تو اب یقین کریں کہ اس کا علم اسے کبھی نور نہیں دے سکتا، اس کا علم ذریعہ نور نہیں بن سکتا، ذریعہ نار بن سکتا ہے۔ اس کا علم اس کے لیے ذریعہ نار بن سکتا ہے، ذریعہ نور نہیں بن سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کسی غبارے کے اندر ہوا بھرنی اور اس میں پہلے سوئی مار کے سوراخ کیا ہوا، اب اس میں پھونکے مار مار کے ہوا بھر رہا ہے، تو جس غبارے کے اندر آپ نے پہلے سوئی مار کے اس میں سوراخ کیا ہوا ہے، اب دنیا جا کی مشینیں بھی لگا دیں اس کے اندر ہوا نہیں بھر سکتا کوئی۔ آپ نے کسی برتن کے اندر دودھ ڈالنا اور نیچے آپ نے سوراخ کیا ہوا ہے، اب جتنا مرضی دودھ اس کے اندر ڈالتے رہیں، جب آپ نے اس میں سوراخ کیا ہوا ہے اس میں دودھ ٹھہر نہیں سکتا۔ یا آپ نے ایک برتن کے اندر دودھ ڈالنا ہے، برتن صحیح ہے اور آپ نے اس کے اندر کتا پھینکا ہوا ہے، نجاست پھینکی ہوئی، کنویں کے اندر کتا ڈال کے آپ پانی ڈالے جا رہے ڈالے جا رہے ڈالے جا رہے کہ جناب پانی جا رہے وہ پاک ہو ہی جائے گا کسی وقت، تو پانی کبھی نہیں پاک ہو سکتا۔ جب تک اس میں کتا موجود ہے، جب تک برتن میں نجاست موجود ہے، آپ کا دودھ آپ کا پانی کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا دل تو ایک ہی ہے نا، ہمارا دل ظرف ہے، ایک دل ہے۔ اب اسی دل کے اندر آپ علم کا نور بھی ڈال رہے ہیں، آپ علم کا دودھ بھی ڈال رہے ہیں، اور اسی کے اندر بری خواہشات کی نجاست بھی ڈالی ہوئی، اسی کے اندر گناہوں کی نجاست بھی ڈالی ہوئی۔ اب آپ کہیں کہ جناب میرا علم نور والا ہو جائے، میرا علم پاک صاف طیب طاہر ہو جائے، تو جب تک دل میں وہ نجاست موجود ہے تب تک دل پاک نہیں ہو سکتا۔ اور ہم جتنا علم اس میں ڈالتے رہیں گے، اس گناہ کی ظلمت اور اس کی نجاست کی وجہ سے وہ ہمارا علم بھی جو ہے وہ ضائع ہوتا رہے گا۔ تو اگر اب ہم ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد ہے علم حاصل کرتی ہے، اگر ہم خود غور کریں علم سے فارغ ہونے کے بعد اگر ہم خود غور کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یار ہمارا دل ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، ہمارا دل ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، جیسے ہمیں با عمل ہو جانا چاہیے تھا، جیسے ہمارا ظاہر و باطن شریعت کے نور سے آراستہ ہو جانا چاہیے تھا، جیسے ہمارا ظاہر و باطن اچھا ہو جانا چاہیے تھا، جیسے ہمارا قول و فعل درست ہو جانا چاہیے تھا، جیسی ہماری زبان کا استعمال ہونا چاہیے تھا، نہیں ہو رہا، ویسا نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ہم نے وہی برتن کے اندر جو ہے وہ نجاست ڈال کے رکھی ہوئی تھی، اور علم جو ہے اسی برتن کے اندر ڈال رہے تھے، نجاست ہم نے نکالی نہیں، پورے کا پورے ہمارے 8 سال گزر گئے، نجاست نہیں ہم نے نکالی، دودھ ڈالتے رہے اس کے اندر، تو جتنا ڈالتے رہے اس کو ناپاک کرتے رہے، جتنا ڈالتے رہے وہ مجموعہ جو ہے وہ ستیاناسی ہوتا رہا۔ تو اگر ہم علم کے نور سے، علم کی نورانی، بعض اوقات لوگ سوال بھی کرتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے خود ہمارے گھر والے ہم سے پوچھ لیتے ہیں یا کسی کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ یہ پڑھتا تو علم دین ہے، بندہ بنتا نہیں ہے، پڑھتا علم دین ہے لیکن کوئی اس کی حرکات نہیں لگ رہی ہے علم دین پڑھ رہا ہے، تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ ایک گناہ تو ہم نے پال کے رکھا ہوتا ہے، بقیہ کے بارے میں ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ چھوڑ دیں گے، اب حسد ہے تو ہم نے حسد کو پال کے رکھا ہوا، بغض ہے تو ہم نے بغض کو پال کے رکھا ہوا، کینہ ہے تو ہم نے کینے کو پال کے رکھا ہوا، حب جا ہے تو حب جا کو پال کے رکھا ہوا، تکبر ہے تو تکبر کو پال کے رکھا ہوا ہے، خواہشات نفسانی ہے تو ان کو پال کے رکھا ہوا ہے، بد نظری کی ہمارے اندر بلا ہے تو ہم نے اس کو پال کے رکھا ہوا۔ تو اب ہم نے چونکہ 1, 2, 3 گناہ جو ہے وہ ہم نے سائڈ میں پال کے رکھے ہوئے، وہ بھی ہمارے دل کے اندر ہے اور علم بھی اسی دل کے اندر آ رہا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نور اور ظلمت مل کر نور اپنی نورانیت کھو دیتا ہے، ظلمت اپنی ظلمت ختم نہیں ہونے دیتا، کیونکہ گناہ کی ظلمت جو ہے وہ گناہ کو چھوڑے بغیر ختم نہیں ہو سکتا، گناہ کی ظلمت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ نیکیاں کر لیں گے تو گناہ کی ظلمت ختم ہو جائے گی، گناہ کی ظلمت تبھی ختم ہونی ہے کہ جب آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں گے۔ تو اب یہ چیز ہے نا، یہ ہمارے لیے قابل توجہ، یہ بذات خود جو ہے ایک پورا بیان ہے جس کی تفصیل جو ہے وہ کرنا مشکل ہے، کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم درس نظامی میں آئے تو اچھے بھلے تھے، اولا پڑھنا شروع کی تو ماشاءاللہ نیک بھی تھے، پابند بھی تھے، یہ بھی تھا کہ ہم علم دین پڑھ رہے ہیں، ایک ہمارا جذبہ بھی تھا، لیکن اس کے بعد ہم کسی شے میں پڑ گئے، ہم کسی گناہ میں پڑ گئے اور پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ ہر کوئی اپنے اعتبار سے غور کرے گا، یہ کسی کو نہیں کہہ سکتے تم اس گناہ میں مبتلا ہو، ہم نے اپنے بارے میں غور کرنا ہے کہ کیا میں کسی ایسے گناہ میں تو نہیں پڑا ہوا کہ جس کی وجہ سے میرے علم کا نور ختم ہوتا جا رہا ہے، یا میرا علم جو ہے وہ میرے خلاف اللہ کی بارگاہ میں حجت بنتا جا رہا ہے، میرا علم جو ہے وہ میرے اوپر میری قبر کو مزید تاریخ کر رہا ہے، میرا علم جو ہے وہ میرے کندھوں کے بوجھ کو مزید بڑھا رہا ہے، میرا علم جو ہے وہ میرے گناہ کے اندر اضافہ کر رہا ہے۔ تو اب یہ ہر ایک اپنے طور پہ غور کرے، ہر کوئی میں غور کرتا ہوں، آپ غور کریں کہ کیا ہمارے اندر کوئی ایک آدھ ایسی برائی تو نہیں، ایک آدھ ایسا گناہ تو نہیں، اور ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جس کو چھوڑنا ناممکن ہو، ایسا کوئی گناہ نہیں جس کو چھوڑنا ناممکن ہو، کوئی بھی گناہ ہو آپ اس کو بڑی آسانی سے چھوڑ سکتے، تھوڑی سی ہمت چاہیے ہوتی، تھوڑی سی ہمت چاہیے ہوتی، ہر گناہ چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا گناہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے، ہمیں حکم دیا گناہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسے کام کا حکم دے گا جو ہماری طاقت میں ہے ہی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت میں احکام دیے وہ ایسا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا جو ہماری طاقت میں ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا کرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو چھوڑنا ہماری طاقت میں نہیں۔ آج یہ ہے کہ ہمت ہمارے اندر کتنی، ہم میں کتنی ہمت ہے اور ہم میں کتنا جذبہ ہے اس گناہ کو چھوڑنے کا، بڑے سے بڑا گناہ جس کو لت کہہ سکتے ہیں آپ کہ لت پڑے گی اس کو اس کام کی، اگر کوئی اس کو بھی چھوڑنا چاہے تو یوں ایک ایک منٹ کے اندر چھوڑ سکتے ہیں۔ کتنے دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر آپ کو کتنے ایسے واقعات ملیں گے کہ ڈاکو ہے، اس کی زندگی کا مدار جو ہے وہ اس کے اوپر ہے، کسی کے ایک بیان کی وجہ سے اس نے زندگی بھر کے لیے توبہ کر۔ شراب کی لت کتنی بری ہوتی ہے، کتنے ایسے شرابی ملیں گے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے کسی ایک شے سے متاثر ہوئے زندگی بھر کے لیے شراب چھوڑ، کتنے گناہوں میں پڑے ہوئے اپنے گناہوں کو ایک لمحے میں چھوڑ سکتے ہیں. تو جب پرلے درجے کا فاسق فاجر گناہگار فاسق مومن آدمی اگر گناہ کو بری عادت کو ایک لمحے میں چھوڑ سکتا ہے تو جو علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہیں, جو صبح و شام اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنتے ہیں, جو صبح و شام قرآن سنتے ہیں, حدیث سنتے ہیں, تصوف سنتے ہیں, بزرگان دین کے واقعات سنتے ہیں, جو علم دین حاصل کرتے ہیں, جو صبح و شام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں, وہ گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو صرف توجہ کی حاجت ہے, صرف فکر کی حاجت ہے, صرف سوچ بننے کی دیر ہے, صرف یہ ایک مرتبہ ذہن بن جائے کہ ہم نے اپنی بری عادات سے چھٹکارا پانا ہے, ایک مرتبہ ذہن بن گیا تو انشاءاللہ عز و جل گناہ چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو ہم نے علم حاصل کرنا ہے اور علم کے نور کے ساتھ ہم نے کسی بری عادت کی نجاست کو اپنے دل میں نہیں ڈالنا, اپنے دل کے اندر گناہ کی نجاست کو ہم نے نہیں رہنے دینا. خواہ وہ کبھی کبھار کا گناہ ہو, خواہ وہ روزانہ کا گناہ ہو, خواہ وہ ہفتہ وار گناہ ہو, جو بھی کسی کے اندر جیسی بھی عادت ہے اس نے اس کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنا ہے. تو علم حاصل کرنے کے اندر ایک ہماری بعض اوقات غفلت یہ ہوتی ہے کہ علم کے ساتھ کوئی گناہ کی عادت پالی ہوتی ہے اور وہ گناہ کی عادت ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے اور پھر ہماری اصلاح کی صورت نہیں بن پاتی ہے. اسی طرح علم کے ساتھ بعض وہ چیزیں ہیں جو بعض گناہ کی وہ صورتیں ہیں جو ویسے بھی آ سکتی ہیں لیکن عالم کے لیے وہ زیادہ مسائل پیدا کرتی ہیں, عالم کے لیے وہ زیادہ مسائل پیدا کرتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ چار چیزیں. نمبر ایک ریاکاری, نمبر دو تکبر, نمبر تین حب جاہ, اور نمبر چار حب مال, مال کی محبت. ریاکاری, تکبر, حب جاہ اور حب مال, یہ چار وہ چیزیں ہیں جو شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس میں اہل علم حضرات کو مبتلا کرے, کیونکہ مواقع بہت ہوتے ہیں, مواقع بہت ہوتے ہیں. ریاکاری کا جتنا موقع ہمیں ملتا ہے وہ عام طور پہ دوسروں کو کم ملتا ہے. اب ایک عالم ہے, ایک مفتی ہے, حاجت نہیں بھی ہے تو وہ گما پھرا کے کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں عالم ہوں, یا اس کی خواہش ہے کہ مجھے عالم کہا جائے, بینر لگے تو میرا نام بالکل جو ہے اوپر کر کے آئے, اشتہار چھپے تو میرا نام نمایاں کر کے لکھا جائے, لوگ جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ عالم سمجھے. تو چونکہ عالم کو اور اہل علم حضرات کو اس طرح یہ ریاکاری کے وسوسے آنا بڑا آسان ہے, تو اس لیے جو ہے وہ اس کے اندر بڑی آسانی سے مبتلا ہو جاتے ہیں. عالم کہا جائے, مفتی کہا جائے, محقق کہا جائے, ریسرچ اسکالر کہا جائے, مجھے جناب حضرت کہا جائے, علامہ کہا جائے, مولانا کہا جائے, تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے یہ ریاکاری کی طرف لے کے جاتی ہیں, اور عالم کے لیے ریاکاری کا مسئلہ جو ہے یہ بہت ہی خطرناک. حدیث مبارک آپ نے سنی ہے کہ قیامت کے دن ریاکار عالم کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. قیامت کے دن ریاکار عالم کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اب ہم غور کریں, ہم خواہ طالب علم ہیں, خواہ ہم استاد ہیں, یا ہم نہ طالب علم استاد ہیں لیکن عالم ہیں, یا اس سے ہٹ کر ہیں, ہم غور کریں کہ کیا ہمارے اندر ریاکاری کا عنصر تو نہیں, کہ ہمارے اندر ریاکاری تو ہم چاہتے تو نہیں ہے کہ مجھے میں بس کسی طرح بتا دوں کہ میں عالم ہوں, میں کسی طرح بتا دوں کہ میں مفتی ہوں, میں کسی طرح بتا دوں کہ میں فاضل آدمی ہوں, پڑھا لکھا ہوں, میں بتا دوں کہ میری فلاں فن کے اندر بڑی مہارت ہے, منطق بڑی آتی ہے مجھے, فقہ کے اندر میرا بڑا دسترس ہے مجھے, حدیث کے اوپر میرا بڑا عبور ہے, اسماء و رجال کو میں جانتا ہوں, میرا فلاں علم کے اندر بڑا نالج ہے, میں نے اتنا علم پڑھا ہوا, میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. اب یہ کسی طریقے سے جو اظہار کرنا ہے اس میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بہت مرتبہ ریاکاری کا عنصر موجود ہوتا ہے. تو ہم غور کریں کہ کیا ہمارے اندر ریاکاری تو پیدا نہیں ہو رہی, تو ہمارے علم کے ساتھ جو بہت بڑی آفت آتی ہے وہ ریاکاری. دوسرے نمبر پہ تکبر. تکبر کا موقع بھی چونکہ بہت زیادہ میسر آتا ہے. ایک تو بالکل سمپل ہے کہ ہم دوسروں کو جاہل سمجھیں. اب ہم جاہل سمجھیں گے تو تو تکبر جو ہے, تکبر کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا, تکبر کا مطلب یہ ہے دوسرے کو حقیر سمجھنا, یہ تکبر ہے. اب ہم کسی کو جاہل کہہ رہے ہیں تو اس کی فضیلت تھوڑی بیان کر رہے ہیں, اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ تمہیں آتا ہی کیا ہے, اسے آتا ہی کیا ہے, کسی نے آگے کہہ دیا اس نے تمہارے بارے میں یہ کہا, جاہل آدمی ہے بالکل, اس کو آتا ہی کیا ہے. تو اب یہ جو ہے یہ ہمارے اس تکبر کی علامت, جو ہم دوسرے کو جاہل سمجھ رہے, جو ہم دوسرے کو غیر عالم کہہ رہے, جو ہم دوسرے کو کہتے اس کو کچھ نہیں آتا, یا ہمارے پاس جائے وہ آ کے ہمیں جو ہے وہ کسی ذمہ دار سے شکایت ہوگی تو ہم نہیں ایسے. اب یہ جو تحقیر ہے یہ ایک وہ ہے جو آپ کو بھی پتا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر جو ہے وہ پائی جا سکتی ہیں, اور یہ سارے کے ساری تکبر کے اندر آتی. اسی طرح علم زیادہ پڑھ لیا, اب اپنے سے کم علم والے کو یہ سمجھنا کہ مجھ سے کم تر ہے. ذہین طالب علم ہے وہ غبی طالب علم کو کچھ نہیں سمجھتا, زیادہ ذہین ہے وہ اپنے سے نیچے والے کو کچھ نہیں سمجھتا. تو اب یہ کلاس کے اندر ہم اب ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ کیا ہے, ہم یہ سمجھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. بلکہ تکبر میں آپ کو عرض کروں ہمارے تو تکبر کے انداز ہی جدا ہے, یعنی ایسے ایسے تکبر کے یہ تو پتا چلے پچھلوں کو تو وہ بھی حیران ہو جائے کہ اچھا یوں بھی تکبر ہو سکتا ہے. کسی کا استاد بڑا فاضل ہے اور دوسرے کا استاد ویسا نہیں, تو اس پہ تکبر ہوتا ہے تیرا استاد میرے استاد کے سامنے کیا ہے, یعنی ہم کچھ بھی نہیں ہیں, مفت کے اندر اپنے استاد پہ تکبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی اس تکبر کا تو ہمارے جو ہے وہ حد نفس ہی نہیں ہے اس کے اندر, ہم مفت کے اندر جو ہے وہ ہمارے استاد میں تیرا استاد کیا, ہمارے استاد کیوں, ہمارا استاد حدیث میں اتنا تیرا منطق میں, اب وہ گیا میرا استاد منطق میں تیرا صرف حدیث میں, تو استاد کے اوپر رکھ کے تکبر ہو رہا ہے. اسی طرح جامعہ کے اندر ہمارے جامعہ کے سامنے تیرے جامعہ کی اوقات ہی کیا ہے, تو یہ بھی سارے تکبر کے روپ ہے, کیونکہ تکبر کا معنی ہے دوسرے کو حقیر سمجھنا. اب آپ اس کے اوپر رکھ کر غور کر لیں کہ کتنی صورتیں ہیں جن کے اندر ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. حتیٰ کہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ نیک آدمی گناہگار کو حقیر نہ سمجھے, نیک آدمی گناہگار کو حقیر نہ سمجھے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ گناہگار آدمی کے اندر باطنی طور پر کوئی ایسی نیکی ہو جو اس ظاہری نیکی ساری نیکیوں پہ برتر ہو. ایک واقعہ بنی اسرائیل کا مجھے یاد آیا کہ ایک عابد بیٹھا ہوا عبادت کر رہا تھا اور اس کے اوپر جو ہے بادلوں نے سایہ کیا ہوا, بادل نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا, ایک گناہگار آدمی نے دیکھا, اس نے کہا ماشاءاللہ کتنا نیک آدمی ہے یار, عبادت گزار ہے, ماشاءاللہ بادل نے سایہ کیا ہوا ہے, دھوپ ہے تو میں بھی جا کے اسی کے پاس بیٹھ جاتا ہوں, کوئی اس کی صحبت میں بیٹھ جاؤں گا, کوئی اس کے قرب میں بیٹھوں گا, سایہ بھی ملے گا, صحبت بھی ملے گی. وہ اپنی عاجزی اور اپنے حسن نیت کے ساتھ اس کے پاس گیا. تھوڑے اب وہ جو عابد بیٹھا ہوا تھا, اب اس نے دیکھا آ گیا فاسق فاجر آدمی, گناہگار, نافرمان, سرکش, غیر موتی. اب وہ اپنے اس جو ہے اس کے اندر کہ مجھ جیسے نیک آدمی کا بھائی یہ گناہگار کہاں سے آ کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد عابد اس کے پاس سے اٹھ کے جانے لگا کہ میں اس کے بعد نہیں بیٹھوں گا, گناہگار, اٹھ کے جانے لگا, عابد چلا گیا, بادل کا سایہ گناہگار کے سر پہ باقی تھا, بادل کا سایہ گناہگار کے سر پہ باقی تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عاجزی کے ساتھ آیا تھا اور وہ تکبر کے ساتھ اٹھ کے گیا تھا, یہ عاجزی کے ساتھ آیا تھا, وہ تکبر کے ساتھ اٹھ کر گیا تھا. تو حکم یہ ہے کہ نیک گناہگار کو حقیر نہ سمجھے, اور ہم اپنے سے نیچے درجے والے طالب علم کو حقیر سمجھے, ایک بڑا استاد اپنے سے چھوٹے استاد کو حقیر سمجھے, ایک ذہین طالب علم اپنے سے کم تر طالب علم کو حقیر سمجھے. ہم ساری دنیا کے اوپر جہالت کا ٹھپا لگاتے پھرے کہ سارے جاہل اور ہم ہی عالم, اور جو ہماری علمی پوزیشن ہے وہ اگر کسی عالم کے سامنے بٹھا کر چیک کر لیجیے تو پتہ چل جائے ہمیں. تو ہم جو ہے ہمارے اندر جو ہے تکبر کا مرض اور تکبر کا جو سانپ ہے وہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ کلملا رہا ہے, وہ ہمارے اندر گھوم پھر رہا ہے. اگر ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم کس کس تکبر کے اندر ڈوبے ہوئے, ہم اپنے لباس کے بارے میں, اپنے ظاہری عمل کے بارے میں, اپنے علم کے بارے میں, اپنے ظاہری تقویٰ کے بارے میں, ہم ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ان سے برتر سمجھتے ہیں. تو یہ دوسری چیز کہ جو علم کے ساتھ برائی والی آ سکتی ہے, پہلی ریاکاری, دوسری تکبر, تیسری ہے حب جاہ, عزت کی محبت, جاہ عزت چاہنا. اب عزت چاہنے کے اندر دو صورتیں ہیں, ایک ہے حرام اور ایک ہے محض مضمون، ایک حرام اور ایک مضمون. حرام کیا ہے؟ وہ ہے جھوٹی عزت چاہنا. ہم وہ ہیں ہی نہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سمجھا جائے. مثال کے طور پہ میں نے کتاب لکھی نہیں ہے اور میں کہتا ہوں کہ مجھے سمجھا جائے کہ میں مصنف ہوں اس کا، تو یہ ہے جھوٹی عزت چاہنا. میں بہت اچھا بیان کرتا ہی نہیں ہوں لیکن میری خواہش ہے کہ یار لوگ مجھے کہیں اگر اتنا اچھا بیان کرتے ہیں آپ. یہ ہے جھوٹی عزت چاہنا. میں متقی ہوں ہی اتنا لیکن میری خواہش ہے کہ لوگ نہ مجھے بڑا ہی پارسا سمجھے، بڑا نیک سمجھے، بڑا صوفی سمجھے مجھے، بڑا زاہد اور دنیا کی محبت سے بے رغبت سمجھے مجھے، بڑا نیک پرہیزگار. میں تہجد پڑھتا ہی نہیں اور میری خواہش ہے لوگ مجھے کہیں یار یہ راتوں اٹھتا ہوگا بڑا تہجد گزارا ہی. میں نمازوں کا اتنا پابند ہوں ہی نہیں اور مجھے لوگ یہ سمجھے کہ یہ بڑا نمازی ہے. یہ ہے حب جاہ. اور یہ غلط حب جاہ، جھوٹی عزت چاہنا، یہ حرام. یہ قرآن کی نص قطعی سے حرام. اور دوسری حب جاہ جو مضمون میں وہ ہے کہ میری عزت کی جائے، میں جاؤں نہ تو میرے کو ہاتھ چومے، میں جاؤں تو کچھ کھڑے ہوں میرے لیے، میں جاؤں تو احترام سے نگاہیں جھکائیں، میں گزروں تو لوگ اشارے کریں میری طرف، مجھے جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا رسپیکٹ دی جائے، مجھے تھوڑا سا اونچا کر کے بٹھایا جائے، بقیہ فرش پہ بیٹھے تو میرے نیچے مسلح آئے، بقیہ چٹائی پر ہیں تو مجھے کرسی میں بٹھایا جائے. یہ ساری ہے حب جاہ کی علامت اور یہ ساری مضموم، اور یہ مضموم ہی بڑھ کے جو ہے وہ حرام تک جانے والی ہوتی ہے. تو تیسرا مرض کہ جو ہمارے اندر پایا جا سکتا ہے وہ حب جاہ. اسی طرح جو ہے وہ ہم جیسے مشوروں میں جائیں اور مشورے کے اندر ہمیں یہ ہو گیا جتنے ذمہ دار بیٹھے ہوئے سارے کھڑے ہو، اسٹینڈ اپ سارے کھڑے ہو جائیں ہمارے لیے. اسی طرح جو ہے وہ مجھے بالکل فرنٹ پہ بٹھایا جائے بکیا سارے پیچھے ہوں. اسی طرح کوئی کام جو ہے میرے مشورے کے بغیر ہو ہی نہیں اور میں جو مشورہ دے دوں وہ مانا ہی جائے، نہیں مانا جائے گا تو پھر ایسی تیسی، میرا مشورہ مانا جائے گا. تو یہ ہے حب جاہ کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھا ہوا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھا جائے، ہمارا کچھ کیا جائے، ہمیں جو ہے وہ سر پہ اٹھا اٹھا کے پھرا جائے. تو اگر ایسی صورت ہے، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہمارے اندر پایا ہی جا رہا سب میں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ مرض پایا جا سکتا ہے، تو ہم غور کریں کہ ہمارے اندر عزت کی طلب کتنی ہے، ہمارے اندر عزت کی طلب کتنی. چوتھی چیز حب مال، مال کی محبت. مال کی محبت، ہمیں جو ہے غریب آدمی بلائے تو نو لفٹ، پیسے والا بلائے تو بھاگ کے پہنچے، سیٹھ صاحب نے بلایا تو سر کے بل حاضر، غریب آدمی نے بلایا تو پیٹ میں درد ہے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، موڈ آف ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اگر ہمارے نخرے اس قسم کے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جہاں پر جا رہے ہیں وہاں ہمیں کوئی منفعت ملتی ہے، وہ ہمارا کوئی بینیفٹ ہوتا ہے، ہمارا کوئی دنیاوی نفع ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہم جا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم نہیں جا رہے. اعلیٰ حضرت رحمہ کا واقعہ ہے، ایک عورت نے آپ کی دعوت کی تو پکایا کیا اس نے؟ ماش کی دال. اعلیٰ حضرت کی دعوت کی اور پکایا کیا؟ ماش کی دال. اور ماش کی دال اعلیٰ حضرت کے لیے سخت مضر تھی، لیکن فرمایا کہ نہیں میں جاؤں گا. غریب عورت نے دعوت کی ہے، میں اس کے گھر جاؤں گا، اس کی جا کے دعوت کھاؤں گا کہ اس نے میری دعوت کی ہے. تو یہ غریب اور امیر کے اندر اس طرح کا فرق کرنا جو ہے یہ بتا دیتا ہے کہ یہاں پر چونکہ مال نظر آ رہا ہے تو بس ادھر جا رہے. تو دل میں اگر قناعت ہو، صبر ہو، دل کے اندر اگر حب دنیا نہ ہو، حب مال نہ ہو، تو پھر یہ تفریق نہ ہو. اسی طرح جو ہے وہ ایک جگہ پہ پتہ ہے کہ یہاں پر کام کرنے میں نیکیاں زیادہ ملیں گی اور یہاں کام کرنے کے اندر مال زیادہ ملے گا، یہاں کام کرنے میں نیکیاں زیادہ اور یہاں کام کرنے میں مال زیادہ. اب اگر یہ ادھر کو چھوڑ کے اس طرف جا رہا ہے تو کیوں؟ نیکیاں تو ادھر زیادہ مل رہی تھی، یہاں نہیں جا رہا وہاں جا رہا ہے، غریبوں کے بڑے اجتماع کے اندر نہیں جا رہا اور امیروں کے دس بندوں کی محفل میں جا کے بیان کر رہا ہے، کیا ہے؟ غریب پورا اجتماع کر کے بیٹھا ہوا، ہزار آدمی سننے والا نہیں جائے گا اور امیر نے دس بندے بلا کے بلا لیا کہ حضرت آ کے نعت پڑھنی ہے، آپ نے آ کے جب وہ بیان کرنا، یہ بھاگم بھاگ جا رہا ہے، ٹائم سے دو گھنٹے پہلے ہی پہنچ رہا ہے، بعد میں بھی اجازت لے کے آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ حب مال نہیں تو کیا ہے؟ تو جو چیزیں ہمیں اس اعتبار سے متاثر کر سکتی ہیں ان میں ایک حب مال، ریاکاری، تکبر، حب جاہ اور حب مال، یہ چار امراض ہیں کہ جو ہمارے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ عز و جل ہم نے ان سب سے نجات حاصل کرنی ہے. ہم اپنے دل کو ریاکاری سے پاک کریں گے اور علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کریں گے، اور ہم اپنے دل میں تکبر نہیں بلکہ عاجزی پیدا کریں گے، دوسروں کو نظر حقارت سے نہیں دیکھیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں عزت چاہیں گے، لوگوں کی نظر میں عزت نہیں چاہیں گے، اور مال کی محبت میں نہیں اللہ کی محبت میں ہم دین کا کام کریں گے۔ تو ہمارا یہ جذبہ ہوگا، ہمارا یہ ولولہ ہوگا، ہماری یہ ہمت ہوگی، ہمارا یہ پیشن ہوگا، تو پھر ہم دین کا صحیح طریقے سے کام کر سکیں گے اور ہمارا علم ہمارے لیے علم نافع بنے گا۔ اب ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ ہم مجموعی طور پر چند چیزوں پر غور کر لیں۔ میں آپ کو چند چیزیں لکھوا دیتا ہوں، ایک دو جملے لکھوا دیتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک وہ ہونا چاہیے، ہمارا ایک ایم ہونا چاہیے، ہمارا ایک مقصد، ایک ٹارگٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے بننا کیا ہے۔ ہم علم دین پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے کوئی وے تو ہو کہ ہم ہونا کیا چاہ رہے ہیں، ہم کیسا بننا چاہ رہے ہیں، کیسا عالم بننا چاہ رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہم علم حاصل کریں گے اور کامل علم حاصل کریں گے، علم اور علم علم کامل، اور ہم اپنے علم پر عمل کرنے والے بنیں گے، ہم اپنے علم پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو بھرپور طریقے سے ادا کریں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو بھرپور طریقے سے ہم ادا کریں گے۔ اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کریں گے، عالم بنیں گے اور عمل کرنے والے بنیں گے، عبادت گزار ہوں گے، حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرنے والے ہوں گے، اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کرنے والے ہوں گے، اور جب ہم اپنی اصلاح کریں گے تو دوسروں کے لیے بھی کوشش کریں گے۔ جب ہم اپنی اصلاح، علم حاصل کیوں کیا، عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے، علم پڑھیں گے، عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اور یہ وہ نعرہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو ہمارا یہ نعرہ ہماری زندگی بھر ہمارے ساتھ رہے گا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل، اور دوسروں کی اصلاح کے لیے تو انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی انعامات کے عامل بھی بنیں گے اور مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو۔